Ze velt dagelijks een oordeel over televisieprogramma's en tv-sterren. En dat oordeel vloeit immer ongezouten en onverbloemd uit haar pen. Ik geef toe, er zijn ook dagen geweest dat ik met samengeknepen billen keek of ze iets te melden had over wat ik met bloed, zweet en tranen ten behoeve van de Nederlandse tv-kijker had bewerkstelligd. Meestal was er dan niks. Maar dan ook weer het een en ander van tegen, viel dan ja, weer tegen. Viel weer tegen dan. Ze is een van de meest gelezen columnisten van Nederland. Schrijft voor het AD en ze heet Angela de Jong. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ja, vind je het leuk om er te zijn? Absoluut. Waarom? Ja. Nou, ik kreeg een heel aardig appje van jouw collega Margje. Ja. En ik heb eigenlijk vakantie deze week, maar dat appje triggerde iets in mij waarvan ik dacht, nou, dan zeg ik toch maar ja. Omdat het gewoon een heel leuk appje was. En ik ken Margje voor de rest niet, maar dit was een appje. Dus ik had ook haar verwacht vanavond. Maar ja, goed, ja. Ze laat verstek gaan om goede redenen. Ja. En daarvan dacht ik van, nou, ik wil haar best wel 2 uur lang leren kennen. En nu kreeg ik jou als bonus. Ja, als bonus. Als bonus. En dan mag je mij leren kennen. Maar we zijn hier natuurlijk om jou beter te leren kennen. Ik ben een open boek. Volgens mij is alles over mij al bekend. Ja? Ik denk het, ja. Ik zei net, ze is een van de meest gelezen columnisten van Nederland. Wie is eigenlijk weten we wie de meest gelezen columnist is? Ben jij dat? Ja, nee, ik weet niet wie de meest gelezen. Ik weet dat ik veel gelezen ben. Laten we het daarop houden. Wat doet dat met een columnist? Dat hij heel veel gelezen wordt? Het legt de lat hoog voor de volgende dag. En het houdt me scherp. En als je... het houdt je scherp? Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik wil altijd dat de column van de volgende dag minstens zo vaak gelezen wordt. Dus ja, dan moet die van de volgende dag minstens net zo goed zijn. Ja, want dat hangt met elkaar samen. Of die goed is en veel gelezen wordt. In mijn hoofd wel, ja. Dat is absoluut niet zo, want ik kan heel tevreden zijn over sommige columns die echt een stuk minder gelezen worden dan andere columns. Maar de perfectionist in mij is pas tevreden als hij ook veel gelezen is. Ja, ja. Het is eigenlijk net zoals met tv. Geldt dat voor tv-programma's ook zo? Dat ze, als ze heel goed bekeken zijn, zijn ze dan ook goed? Of zijn er ook prutprogramma's die door heel veel mensen bekeken worden? Ja, die zijn er zeker niet, waren dit jaar ook. Ja. Marble Mania, die miljoen kijkers, die heeft mij echt enorm verbaasd. En die verbaast mij nog steeds. En ik ben heel benieuwd wat het tweede seizoen gaat doen straks. En is dat dan gewoon omdat het over knikkers gaat? En jij denkt, waarom willen mensen naar knikkers kijken? Nee, want ik had die filmpjes op YouTube gezien van die twee broers die knikkerbanen bouwen. En daar zag ik, dat vond ik echt wel leuk om naar te kijken, ook met het commentaar eronder. Maar de spelletjes eromheen, die John de Mol bedacht heeft, die waren echt tenenkrommend saai. Dus ja, nee, dat snapte ik echt niet. Ja. Dat daar een miljoen mensen met een volle verstand een avond naar gaan zitten kijken. Je zit nu hier. Als je thuis was geweest nu, had je dan nu televisie gekeken? Ik denk het wel. Want je hebt een soort achter de schermen van het Songfestival om 9:30, zag ik. Dus die had ik wel even willen zien. Dus die ga ik terugkijken straks als ik thuis ben. Of morgen een keertje als ik er tijd voor heb. Ja, dan ga je nog wel terugkijken. Ja, ik neem me altijd voor om allerlei dingen te gaan zien. En dan zie ik het uiteindelijk allemaal niet. Maar jij vindt... Ik vond het Songfestival zo leuk dit jaar. En met nu een soort achter de schermen wat we nog niet gezien hebben. Daar ben ik wel benieuwd naar. Het zal geheid tegenvallen qua onthullingen of heel bijzondere dingen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat daar nog in zit wat ik niet weet. Ja. Het is nu kerstvakantie, ook voor jou, toch? Jij hoeft niet, elke dag een column af te leveren. Nee. Kijk je dan minder televisie eigenlijk? Als je niet, zeker. Als het niet hoeft? Ja. Ja, het is sowieso heel fijn dat we nu... Dat ik en mijn gezin loopt daar natuurlijk altijd in de pas achteraan. Maar dat we even niet geleefd worden door de tijdstippen dat er bepaalde programma's beginnen. Want om 7:00 wil ik toch altijd wel even zien wie er bij de talkshow zit die dan begint. En dan ontvouwt de rest van de avond zich vanzelf wel. Maar nu hebben we gisteravond om 7:15 een spelletje Scrabble gedaan. Met z'n allen. Scrabble? Scrabble. Hoe jaren 50? Ja, maar de spelletjes zijn heel erg leuk. En Scrabble hebben we gekregen van onze hulp. En dus dat moest gelijk uitgeprobeerd worden. Hoe is het eigenlijk om samen met jou televisie te kijken? Zit jij met een bloknoot notities te maken? Of? Nee. Ik schrijf eigenlijk, als ik vind dat er iets op, als ik iets wil noteren, dan ontbreekt altijd ergens een pen en dan is er al helemaal geen papier te vinden. Dus dan zet ik het vaak in mijn telefoon, want die ligt wel naast me. Maar eigenlijk maak ik zelden aantekeningen, echt nooit. ik heb een redelijk goed geheugen. En als ik de hele avond televisie moet kijken en alles moet noteren wat ik dan denk, ja, daar heb ik, ik kan toch 90% weggooien de volgende dag. En alles is terug te kijken. Dus als ik twijfel over een citaat, dan kijk ik het altijd nog een keertje terug. En zit je dan alleen? Sluit jij jezelf op? Of zitten er allemaal mensen om je heen? Nee, ik zit midden in de woonkamer. En dat vinden mijn kinderen aan de ene kant heel gezellig. Want ik ben natuurlijk gewoon... mama, help is dit. Mama, waar is dat? Zoek maar. En mijn jongste ploft heel graag naast me. En die zegt, gaan we dan vanavond gaan we de Meilandjes kijken? Ik zeg, nee, dat hebben we vorige week al gekeken. En daar heb ik al over geschreven. Dus dat kan ik vanavond echt even niet zien. We gaan iets anders kijken. Dus het is, om je eerdere vraag te beantwoorden, het is echt de hel om met mijn televisie te kijken. Net als zij erin zitten, dan zap ik weer weg. Want dan denk ik, nou, hier heb ik niks aan, hier zit niks in, dit heb ik al gezien, of wat dan ook. Maar zegt nooit iemand, doe jij zijn eigen tv, ga ze ergens anders zitten? Nou, nu ze ouder worden en ook gewoon graag met hun eigen schermpje op de bank zitten, vonden we het wel een goed idee. We hebben een souterrain en daar hebben we een soort televisiekamer laten maken. Voor de kinderen, of mijn man, als hij voetbal wil kijken, of Formule 1. Of ja, voor mij, als ze vinden dat ik naar beneden moet. Oh, okay. En dat is een heel fijne kamer geworden. Dus dat is geen straf wie daar moet zitten. Ja, ja. Ja. Maar ben je dan iemand die tijdens het kijken al dingen roept? Kan ik als ik naast jou op de bank kom zitten al weten wat er de volgende dag in de column komt te staan? Nou, soms wel. Soms, als de ergernis groot is, dan roep ik wel wat naar het televisiescherm. Maar volgens mij denk ik dat je het eerder aan mijn gezicht ziet dan dat het, zeg maar, nou verbaal geuit wordt. Nee. Het kan wel zijn dat ik af en toe, als mijn man, als hij er dan eens na zit, want mijn man werkt heel veel 's avonds, die is eindredacteur bij het AD. Dus die zit dan boven op het moment thuis natuurlijk, achter twee beeldschermen de krant te maken. En als hij dan om 10:45 klaar is, 10:45, dan schuift hij wel eens aan. En dan zeg ik wel eens van, joh, kijk jij eens even mee met deze discussie. Wat vind jij er nou van? Dan spoel ik hem even terug. En dan sparren we soms. Maar dat is echt 1 of 2 keer per maand. Nou ja, dat vind ik nog veel trouwens. Ik heb niet zo'n televisiekijkende man. Is het wel eens totaal oneens met jouw oordeel? Nee, want ik denk ook dat hij 8 van de 10 dingen niet gezien heeft. Dus ja, dan is het heel makkelijk om het met mij eens te zijn als je het zelf niet gezien hebt. Ja. Nu heb je dus niet kunnen schrijven. Is dat eigenlijk, je zegt dat het fijn is, maar heb je ook de afgelopen kerstvakantie het gevoel gehad, hey jakkers, ik had nu wel willen schrijven. Hier had ik in de krant iets over moeten zeggen. Nee. Ik vind het echt wel even fijn om een weekje niks te hoeven en geen mening te hoeven hebben. En wat ik vooral fijn vind, is dat ik naar bed kan gaan met het idee, ik hoef morgenochtend niks te schrijven. En dat ik wakker word met het idee, ik ga eens even koffie drinken en de krant lezen. En daar heb ik alle tijd voor. Zonder dat er weer die column in mijn nek aan het hijgen is, die eigenlijk voor 12:00 bij de krant moet zijn. Ja, ja. Dus nee, ik vind dat vooral... terreur van... Van de waaraan de columnist wordt blootgesteld. Ja, nou ja, dat hoort een beetje natuurlijk bij het ritme. Als je het 5 keer per week doet. En ja, ieder mens zijn werker gaat en die moet daarna naar zijn werk. En ja, die van mij gaat ook. En dan gaan de kinderen naar school. En dan klap ik de laptop open. En dan moet er een stukje komen. Ja. Je komt uit een nest van tv kijken. Er werd vroeger thuis ook televisie gekeken in Huis en Jong. Ja. Ja. Maar wat keken jullie kun je nog herinneren wat je in de kerstvakantie vroeger dan thuis keek? Wat keken wij in de kerstvakantie? Niet specifiek iets. Veel sport, denk ik. Zal Vergaaid schaatsen zijn geweest. Sowieso schaatsen keken, werd er altijd gekeken bij ons. Voetbal werd er heel veel gekeken. Nou ja, dat heb je niet in de kerstvakantie natuurlijk. Het kerstcircus kan ik me nog herinneren in ieder geval. Dat had je altijd tweede kerstdag. Oh ja. Vond ik heel saai. Ja? Maar goed, ja, dat was dan het enige wat er was. Probeer het maar eens uit te leggen aan je kinderen dat dat het enige is wat er toen was. Ja. Terwijl ze nu alles kunnen kijken op elk tijdstip wat ze willen. Ja, ik kan me de woensdagmiddag nog herinneren als kleinkind. Dat er dan televisie was. Ja, Avro's Kinderbios met Hans van der Tocht. Ja, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. En de berenboot. Daar begon het zo ongeveer mee. De berenboot. Ja. Zaken zijn zaken, zei er dan een of andere character, weet ik nog. Ja, zei hij dat? Oh, dat weet ik niet eens. Iets met een sigaar en die zijn dan zaken zijn zaken. Oh. Ja. Dat liedje staat me nog wel voor de geest, maar... Ja? Kapitein Brom. Die moet het dan gezegd hebben, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Maar dat terzijde. Was dat trouwens ook een gezin waarin er geroepen werd naar de televisie? Bij ons thuis werd, overigens nog steeds... televisie is een interactief medium bij ons. Echt? Is dat bij jullie, was dat bij jullie vroeger ook zo? Zei je dingen tegen de televisie? Nee. Denk wel tijdens de voetbalwedstrijden dat er behoorlijk wat aangemoedigd werd. Maar ik kan me niet herinneren dat er behoorlijk... Mijn zoon nu, van 13, die praat wel heel erg tegen de televisie. Die heeft bepaalde programma's die hij heel leuk vindt om met mij te kijken. Bijvoorbeeld de dramaserie Oogappels. Ja. En iedere keer als Merel, moeder Merel, in beeld is... dan moet hij, dat kan toch niet, dat zeg je toch niet. En dan is hij heel verontwaardigd. En dan komt ze weer, doet ze weer iets tegen de kinderen. Dat kan toch niet, dat kan toch niet. Nou ja, oké, dat moet ik dan heel erg hard om lachen. Ja. De vanzelfsprekendheid waarmee televisie in ons leven is nu... Was die er vroeger bij jullie thuis? Ja, anders dan nu. Want nu, wat ik net zei, mijn kinderen die kunnen natuurlijk ieder moment... als ze zin hebben in Friends, dan is het er. Hebben ze zin in een of ander YouTuber, dan is het er ook. Maar de televisie stond bij ons vroeger ook heel veel aan. Ja, eigenlijk wel bijna altijd. Ja, in het begin op zondag niet, want vonden mijn vader en moeder niet zo... die vonden dat niet kunnen. Maar ook dat was... Oude kerk aan de IJssel. Aan de IJssel. Ja. Een gelovig dorp, maar ook een gelovig nest. Ja. Dus zondag geen tv. Zeker, nee, maar dat duurde ook niet zo heel erg lang. Want ik denk dat ze toen ik een jaar of 8, 9 was... dat het toch wel weer redelijk overboord was. Mijn ouders zijn altijd heel erg met ons meegegroeid. Daar ben ik altijd heel blij mee. Toen jullie het lastig vonden dat er zondag geen televisie gekeken werd... De vader van mijn beste vriendin zegt altijd... van tot hun derde voed je je kinderen op en daarna voeden ze jou op. En ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Dus dat heb ik in ieder geval vroeger zo ervaren. En dat zal nu bij ons thuis precies hetzelfde zijn. Dat het vanaf het moment, ik bedoel, jij hebt ook kinderen volgens mij. Als ze worden geboren of als je in verwachting bent, dan neem je allerlei dingen voor. Maar op het moment dat ze er zijn, gaan je eerste principes alweer overboord. En dat zal zo blijven. En wat is dan een principe wat bij jou overboord is gegaan in de loop van de tijden als moeder? Meteen al. Ik had me voorgenomen dat ze nooit bij ons tussenin zouden slapen. Nou ja, mijn dochter deed geen oog dicht. Vanaf dat ze moment 1 dat ze geboren was. Dus die lag gewoon bij ons tussenin. Dat was de enige manier om enige slaap te pakken. Ja. Dus ja. Had je zelf eigenlijk ook een tv... Ouders hebben ook altijd een tv-regime. Of later een iPad of een computerregime. Was er bij jou mochten ze altijd kijken wanneer ze wilden? Wij mochten thuis eigenlijk wel alles zien wat we wilden. En nu, met het werk wat ik doe... En het feit dat de iPad soms ook gewoon een hele fijne oppas is... ben ik daar ook nooit zo heel streng in geweest. Ja, ik bedoel, ik roep wel eens van jongens, ga eens een boek lezen of ga eens lekker naar buiten. Maar over het algemeen regelen ze het zelf en maken ze het ook niet te gek. En ik snap hun liefde voor dat schermpje. Ja. En je zegt, bij jullie thuis mocht je ook alles kijken. Er waren geen restricties. Nee, er waren weinig restricties. Nee, de televisie stond heel vaak aan. En eigenlijk al vanaf het moment dat we uit school kwamen tot 's avonds laat. Dus ik keek van Avro Service Salon tot, wat is 's avonds laat in mijn geval als je 12 bent, Flying Doctors. En dan gingen we naar bed. Ja. En kun je schetsen wat voor een gezin dat was? In wat voor gezin ben jij opgegroeid? Een heel warm gezin, vrij traditioneel. Mijn vader werkte, mijn moeder was tot mijn 20e vooral huisvrouw. En toen is ze een opleiding gaan doen en is ze kleuterjuf geworden. En dat doet ze nog steeds met heel veel plezier. Dus daar ben ik heel trots op. En harmonieus wilde ik zeggen. Dat zijn we ook wel in een bepaalde manier. Maar we zijn ook wel een beetje de familie Meiland. We kunnen elkaar goed de waarheid zeggen. Op een vrij vinnige manier. Maar daarna is het ook meteen weer goed. Het kan knallen. En dan daarna is het, dan is het weer goed. En dan is iedereen het kwijt. En dan is het weer prima. En we... Ik denk dat we ook redelijk hetzelfde in het leven staan. Nog steeds, mijn broers en ik en mijn ouders. Want u weet, hoeveel waren jullie? Ik heb 2 broers. 2 jongere broers. Ik ben de oudste. En wat hebben we meegekregen? Hard werken. En een beetje naar elkaar omkijken. En dat doen we allemaal nog steeds. En wat was jij voor meisje? Ik denk een heel... Aan de ene kant makkelijk kind, want ik heb niet echt gepubert. En ik deed heel erg mijn best op school. Wat mijn kinderen nu echt belachelijk vinden om te horen. Maar ik, je moet gewoon naar school en dan maak je het beste van. Dus dan zorg je ook dat je de beste cijfers haalt. En ik keek graag televisie. En vanaf dat ik een jaar of 12 was, had ik een bijbaantje in de supermarkt van mijn oom in het dorp. Dus dat was wel ongeveer mijn leven. School, maar je hebt televisie. Je hebt niet gepubert, zeg je? Nee, ik heb niet echt gepubert, nee. Nee. Terwijl je lijkt me iemand die tegendraadsheid niet schuwt. Die best tegen de stroom in wil gaan. En je geeft net al aan dat je ook uit een familie komt... waar je elkaar prima de waarheid kunt zeggen. Dus je kunt best je durft best een knokpartij aan. Ja, maar ik heb met mijn broertjes natuurlijk genoeg geknokt. Gewoon thuis. Om boeken die kwijt waren, of spullen die kwijt waren, of een douche die niet droog gemaakt was. En met mijn vader en moeder had ik niet zo heel erg de behoefte om... Ik zal best wel af en toe mijn buien hebben gehad. Ik heb nu zelf 2 pubers en ik weet hoe gezellig dat af en toe kan zijn. Tussen aanhalingstekens. En dat je denkt van nou, we gaan nu gezellig eten. Dan heeft toch iemand wat anders bedacht. Dat zal bij ons geheid vroeger ook zo geweest zijn. Maar gelukkig vergeet je dat dan weer. Maar ik heb met heel veel plezier altijd thuis gewoond. En wat ik al zei, mijn vader en moeder zijn redelijk met ons meegegroeid. Dus er kon heel veel en er was heel veel mogelijk. En ik geloof niet dat ik nou zo'n hele rare uitspat. Nee, nee. En had je dan ook, je hebt in een gezin altijd, iedereen heeft zo zo'n rol. Jij was de oudste. Ja. Wat was je, en de enige dochter, dus ik heb een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En dat zit er al van jongs af aan in. En hoe uitte zich dat toen? Hoe uitte zich dat? Heel veel dingen regelen. Mijn moeder ging werken op een gegeven moment natuurlijk. En dan was ik degene die de boodschappen deed en kookte. Heel vaak. Oh ja? Maar goed, dat vond ik ook niet erg. Dat vond ik ook best leuk. En ik bemoei me ook graag met dingen. Dus ik bemoei me ook over met alles. En nog steeds bemoei ik me graag met mijn broers. Als er iets met me niet zit of met mijn ouders. En zij net zo makkelijk met mij. Oh ja? Ja. Oh. Maar je bemoeit je niemand zegt ooit, joh, Angela... Nee. Nou, kunnen ze wel zeggen hoor. Maar dan is het weer de familie Meiland. En dan zeggen we elkaar goed de waarheid. En dan is het daarna weer goed. Over de familie Meiland gesproken. Er staat hier een fles wijn. Heb je zin in een wijntje? Een Italiaanse zo te zien? Dit is een Italiaans. Ja. Lekker. Ja, nou, het is vakantie hè? Dan mag het. Dan mag het. Ik heb ook nog braaf een kopje koffie. Hoor. Ja. Ben je iemand die je hebt vaak mensen die zeggen, nou, het is na vieren, dan mag het. Of het is vakantie, dan mag het. Heb je zo'n groot... Je had het net over je verantwoordelijkheidsgevoel. Betekent dat ook dat je iemand bent die niet zo van uitspattingen is? Ik ben nog nooit dronken geweest. Nee? En ik heb nog nooit drugs gebruikt. Je bent nog nooit dronken geweest? Ik ben nog nooit dronken geweest. Nee. Drugs, dat oké. Okay. Maar dat je nooit... Wel is aangeschoten, maar niet verder dan aangeschoten. Ik ben niet iemand die graag de controle verliest. Dus dan, proost. Dan stop je vanzelf. En dan gaat er net wat meer water tussendoor. En je bent niet iemand die de controle wil verliezen? Nee. En wat zou er dan gebeuren? Waar ben je dan bang voor? Nou, dat ik dingen doe die ik mezelf niet kan herinneren. En dat lijkt me echt verschrikkelijk. Maar dat moet je dan toch een keer hebben meegemaakt. Wil je dat kunnen voorstellen? Maar jij had al van tevoren bedacht dat dat zo zou zijn. Als je jezelf zou laten gaan. Nou, ik weet niet hoe dat dan is als ik mezelf laat gaan. Maar het feit dat ik 's ochtends wakker zou worden en niet meer zou weten wat ik die avond ervoor zou hebben uitgespookt. Nee, dat zijn een van de dingen die ik niet hoop mee te maken ooit. Nee, daar krijg ik echt spontane bibbers van. Dus dan is het heel bibbers. Makkelijk om die fles halverwege te laten staan. Ja. Ben je altijd in control? Van wat je doet altijd. Ja, dat is wel een deel van mijn. Ja, dat is wel een deel van mijn karakter. Ja. Ja. Is dat ook iets wat je in dat. Is dat, komt dat ook uit dat gezin? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat meer in mij zit. Dan dat het nou per se uit het gezin is. Nee, ik heb graag. Ik voel me snel verantwoordelijk, zeker nu. Nu ik wat bekender ben, ga ik me al helemaal niet te buiten aan van alles en nog wat. Omdat ik mensen al snel een foto of iets maken. Maar ik denk dat het toch wel echt iets van mijzelf is. Dat het al snel, dat ik, het is goed zo. Tot hier en niet verder. En dat geldt op een hele hoop fronten, dus ook voor alcohol. Hoewel ik er echt wel van hou, ja. Van een glas wijn. En dat geldt op een heleboel fronten. Op welke andere fronten zit de rem er ook op? Ik denk dat wil je mij leren kennen. Dat daar ook altijd wel eerst een bepaalde drempel genomen moet worden. Dat, tot hier en niet verder. Dat geldt ook voor dit gesprek. Dan neem ik me ook voor. Het is tot hier en niet verder. Dus best wel een deel van Angela de Jong wat van mij alleen is. En dat is dan iets wat je moet verdienen. Om net een drempel verder te komen. Ja. En nou zit ik natuurlijk de hele tijd te denken, welk deel van Angela de Jong is nou verstopt? Nou, welk deel, dat moet je ook niet groter maken dan dat het is. Want dat is ook niet een heel bewust deel. Maar ik denk dat ieder mens, als jij mensen leert kennen, dat je bepaalde zaken voor jezelf houdt, toch? Of dat je niet meteen al je kaarten op tafel gooit. En Nou ja, ik ben in mijn column heel erg open, maar wel tot op zekere hoogte, denk ik. En zeker de mensen, over de mensen om me heen. Die hebben er niet om gevraagd om in die column te verschijnen. Of dat ik het in een interview over ze heb. Dus dat geldt voor mijn kinderen, dat geldt voor mijn familie. Dat is een deel wat ik wel probeer af te schermen. Ja. Of althans, dat klinkt ook weer gelijk zo zwaar, maar dat, daar ben ik altijd wel wat meer op mijn hoede. Ja. Ja, want als het over die familie gaat, ik las twee dingen. Eén, Angela praat er niet graag over. En tegelijkertijd las ik ook iets anders, waarin je het had over dat je een bepaald deel van je jeugd, of de omgeving van je jeugd, hebt ervaren als verstikkend. Ja. Dan bouw je dat je dat toen gezegd hebt. Nee, daar ben ik helemaal niet van. Want dat vind ik nog steeds. Je zou mij niet gekker kunnen krijgen dan zeggen, je gaat morgen weer in Oudekerk wonen. Dat heeft niks. Tegelijkertijd, je schetst een beeld van een harmonieuze, fijne jeugd. Absoluut, dat was het ook. Maar wel in een dorp waar iedereen altijd alles van je weet. En dit klinkt ook weer heel tegendraad, want nu weten ook heel veel mensen van alles van me. Ja, nu weten nog veel meer mensen van me. Nu weten nog veel meer mensen van me, maar toch voelt het anders op de een of andere manier. Dit is voor een deel een zelfverkozen lot. En dit is niet een dorp wat meekijkt en een buurman die naar buiten komt, die tegen je zegt van, joh, weet je vader en moeder dat jij buiten loopt vandaag? Bijvoorbeeld, als het zondag is. Het feit dat er in een dorp, en dat is nog niet eens specifiek dorp waar ik vandaan kom, maar het feit dat er dat alles en iedereen alles van je weet, wie je familie is, waar je vandaan komt, wat er gebeurd is, dat vond ik ja wel redelijk beklemmend. Ja, en daardoor ben ik wel op een gegeven moment naar de grote stad gevlucht. Gevlucht? Ja, Nou, nee, dat, nu geef je het ook weer. Ik gebruik zelf het woord, maar dat krijgt het ook van laden. Nee, ik wilde heel graag naar de grote stad op een gegeven moment. Ja, ook omdat in zo'n dorp een norm is. Want het is natuurlijk niet alleen dat iedereen je kent en iedereen alles over je weet. Maar ook nog dat er een aantal normen zijn waaraan je dient te voldoen. Ja, maar daar voldeden we eigenlijk wel aan. Dus dat was echt niet het probleem. Maar het was meer gewoon het feit dat alles en iedereen meteen weet. Oh, dat is die, van die, van die, van die. Daar had ik niet zoveel behoefte meer aan. Ik vond het veel fijner om anoniem ergens te wonen. En nu wonen we redelijk anoniem ergens. Maar ja, ben ik niet meer zo anoniem. Ja, dat is ook het dubbele. Maar toch nog steeds vind ik het heel fijn dat ze weten wie ik ben. Maar het is niet dat ze meteen mijn hele familiegeschiedenis kunnen schetsen. En weten dat die tante en die oom en dat. Nee, nee, dat vind ik er toch echt heel fijn aan. Je zei net dat je uit een gelovig nest komt. Is dat iets wat nog een rol speelt in jouw leven? Ik denk dat als je gelovig bent opgevoed, en dat hoor ik van meer collega's om me heen, dat het je niet zo 1, 2, 3 meer loslaat. En dat er altijd wel ergens een kriebeltje schuldgevoel zit. Geloof is gelijk aan schuldgevoel. Ja, de kerk waar ik vandaan kom, is het wel altijd heel veel hel en verdoemenis en schuld en lijden bij de mensen. En dat wil ik niet. Daar geloof ik ook niet in. Maar toch zit het ergens wel in je. Dus op het moment dat ik zondagochtend bij de IKEA loop, omdat het enige tijdstip is waar ik iets kan halen, toen de winkels nog open waren, hebben we het nu over. Dan voel ik mij wel schuldig, ja. Ja? Ja, dat doe je niet op zondag. Op zondag ga je niet naar de IKEA. Dat zit er dan echt, sorry, dat speelt er dan door mijn hoofd. En dat probeer ik dan, af en toe maak ik daar dan eens een grapje over tegen mijn kinderen. En die kijken mij dan echt aan van, die is gek. Ja, dat zit er nou eenmaal in. Ja. Geloof is kerk en dit soort normen en dit soort schuldgevoel. Maar geloof is ook, dat is natuurlijk ook iets spiritueels. Het is ook een god of, of een godheid. In elk geval iets waartoe je je verhoudt. Is dat nog iets wat een rol speelt? Ben je in die zin nog een gelovige vrouw? Nou, dat vind ik altijd een heel ingewikkelde om daar. Ik denk het wel. Ik denk wel dat, want ik heb mijn kinderen ook volmondig laten dopen. Omdat ik het fijn vond dat er van boven iemand op ze let. Dus ja, ik geloof wel dat ik geloof in een hiernamaals. En dat er iemand is boven in de hierboven ons die op ons let. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje mee op. Nou, dat klinkt als heel wat, maar jij formuleert het alsof het een bagatelle is. Daar houdt het al mee op. Ik vind dat. Iemand die hierboven is en op ons let. Ja. En waar je af en toe verantwoording aan aflegt, zelf in stilte, soms. Als je daar zin in hebt, in mijn geval. Ja, het klinkt allemaal weer zo... Nee, maar dit is... De aantekeningen worden nu gemaakt, mensen. Ja, ja. Het is precies over een aantal seconden 9:30. En dan is het tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. En het wordt gelezen door Christian Bonenbakker. De politiebonden hebben besloten hun geplande actie voor zondag in Amsterdam te beperken. Ze wilden dan staken om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk bij de politie. Maar die staking zou samenvallen met een demonstratie tegen het coronabeleid die door de gemeente verboden is. Er komt nu alleen een vakbondsbijeenkomst. Tijdens demonstraties tegen de militaire machthebbers in Soedan zijn zeker 4 demonstranten doodgeschoten. Dat zegt een Soedanees artsencollectief. Tientallen mensen raakten gewond. Het Soedanese leger greep 2 maanden geleden de macht in het land. Natuurkundige Robert Dijkgraaf wordt voor D66 de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder vandaag werden alle namen van bewindslieden van de VVD en de ChristenUnie bekend. Zo wordt VVD'er Dilan Yesilgus de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. En de Italiaanse politie heeft ruim 200 gestolen kunstschatten teruggevonden in de VS. Het gaat onder meer om vazen en beelden uit de oudheid die grotendeels zijn gestolen bij illegale opgravingen. Het grootste deel is inmiddels terug in Italië. Tot 11 uur het jaar van Angela de Jong. Ja, we hebben al 1/2 uur zitten praten met Angela de Jong. En we hadden het straks over geloof. En toen zei hij, Angela, leuk dat je er bent trouwens. Nog wel. Ik vind het iets minder. Ja, nee. Ik vind het gewoon, ik wou net zeggen, ik vind het met een minuut leuker worden. Ja. Jij had het over een God die een iemand die boven ons op ons neerkijkt en ons een beetje in de gaten houdt. En toen zei je vervolgens aan wie we verantwoording afleggen. Ja, dat is toch eigenlijk het beeld wat ik op de ik op de kleuterschool heb geleerd. En dat is nog steeds het beeld wat ik er denk ik bij heb. En dat vind ik aan de ene kant heel geruststellend. Aan de andere kant word ik er altijd een beetje onrustig van. Omdat het ook wel betekent dat je er dingen voor moet doen. En die doe ik dan weer niet. Want ik loop op zondagochtend bij de IKEA. En ik zit niet op zondagochtend in de kerk. Dus dat. Maar dat vind ik een heel fijn idee. Dat er iemand is die boven over me waakt. En die dat een beetje in de gaten houdt allemaal. Maar ik heb niks met een kerk. En ik moet ook zeggen dat ik de Bijbel al heel lang niet meer opengeslagen heb. Dus daar houdt het dan wel een beetje mee op. Ja. En tegelijkertijd speelt dus zoiets wel een rol als in iemand die over. Dat je het een prettig gevoel vindt dat er iemand is die over je waakt. Maar ik bedoel, dat klinkt warm. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook iemand aan wie je verantwoording af moet leggen. Ja, maar dat heeft denk ik te maken met de kerk waarin ik ben opgegroeid en waar wij heen gingen 1 keer per week. Waar inderdaad de hel en verdoemenis, zoals ik het altijd maar noem, van de kansel kwam. En vooral over de zondige mens en over het zware leven. En daar heb ik gewoon niet zo heel veel mee. Tuurlijk, het zit in mij en dat bepaalt nog steeds voor een groot deel hoe ik het geloof heb ervaren. Maar dat is niet iets wat ik mijn kinderen wil meegeven. En hoe het lijkt me niet dat iets is waar je van de een op de andere dag van afstapt. Dus hoe is dat bij jou gegaan? Heb jij heel bewust bedacht, dit wil ik niet, hier stop ik mee? Of is dat een proces? Ik heb met de kerk altijd al dat ik niet heel graag met mijn ouders meeging of zo. Dat was altijd wel strijd. En als er uitgeslapen kon worden op zondagochtend, of ik kon het nog doen alsof we sliepen, en dan deden we dat ook wel. En als ik gepuberd heb, want dat vroeg je me net, dan heb ik heel erg gepuberd op catechisatie. Met de dominee, daar had ik echt hoog aan de heibel mee iedere week. Want dat, nee. Met de regels en de dogma's en dat soort dingen, dat, nee. Maar nogmaals, was je daar van de een op de andere dag dan los van? Of vecht dat ook nog een worsteling of een strijd met jezelf? Nee. Of met daarvan los te komen? Dat wist ik eigenlijk altijd wel. En mijn vader en moeder hebben daar gelukkig ook nooit zo'n heel erg groot punt van gemaakt. Dat tot op een bepaalde leeftijd kunnen ze je verplichten natuurlijk om mee te gaan. En op een gegeven moment kunnen ze dat niet meer. En dat hebben ze ook nooit gedaan. Nee. En ik denk dat ze erop vertrouwd hebben dat er altijd wel iets van hun opvoeding is blijven hangen. En dat is er bij ons alle 3. Bij mijn broers net zo goed. Want mijn neefjes en nichtjes zijn ook gedoopt. En met kerst ga ik nog steeds graag naar de kerk. Dat vind ik er wel bij horen. Dat miste ik ook echt wel afgelopen kerst. Want dan is het toch niet echt kerst als er geen kerstnachtdienst is bezocht. Maar dus de bepaalde lijnen in mijn leven, die worden daar wel mede door mijn opvoeding door bepaald. Zo simpel is het. Maar om nou te zeggen dat ik elke dag, de hele dag met dat geloof bezig ben, nee. Nee. Maar en dat vind ik dan heel lastig om te zeggen, want het is niet leuk voor mijn ouders om te horen. Dus daarom is zoiets als geloof is iets waarvan ik vaak denk van, zullen we daar niet over hebben? Ja. Nee. Maar dit weten ze wel van jou? Dit, tuurlijk weten ze dit, ja. Ze kennen mij al 45 jaar, dus ja. Dat zal nee, ze niet verbazen. Maar als het zo lastig is om het er... Niet na mijn ouders, nee. Maar meer gewoon, mijn vader en moeder hebben mij natuurlijk met hart en ziel en met een bepaalde overtuiging opgevoed. Dus ik vind het voor hun niet leuk om dat een auto niet open te zeggen. Straks is er weer een of andere website die hier een berichtje over tikt, ja. Daar is het me allemaal net even iets te kwetsbaar en te puur voor. Ja. Maar je zei, en daar straks toen je beschreef hoe je daar in die kerk zat, dat is niet iets wat ik mijn eigen kinderen mee wil geven. Wat wil je je eigen kinderen wel meegeven over geloof? Of wil je ze überhaupt iets meegeven over geloof? Nou, ik wil ze graag de verhalen meegeven, omdat dat de Bijbel natuurlijk heel veel bepaalt en heel veel aan gerefereerd wordt op televisie, in de literatuur, in kunst, in reclames, noem maar op, overal zijn er vergelijkingen met de Bijbel te vinden. Dus het is goed voor je algemene ontwikkeling als je daar wat van weet. En ik vind het feit dat ze kennen wat voor hun opa en oma heel belangrijk is, vind ik ook heel fijn. Dus ze zitten op een christelijke lagere school en toevallig ook op een christelijke middelbare school. Dus ze krijgen daar echt wel wat van mee. Maar voor de rest sleep ik ze niet mee naar een kerk of zadel ik ze op met allerlei verhalen of nee. Maar ze zijn wel gedoopt. Ze zijn wel gedoopt, ja. En was dat een automatisme of was dat een hele bewuste keuze? Nee, dat was wel een bewuste keuze. Want we moesten ook op zoek naar een kerk, want daar hoorden we niet bij. Alhoewel ik nog steeds wel post krijg van een bepaalde kerk, want op het moment dat je verhuist, weten ze je altijd te vinden, blijkbaar. Omdat je dooplid ergens staat ingeschreven. Ja, kerken en de Belastingdienst. Die weten je altijd te vinden. Dat is echt heel... Nee, maar ik wilde ze wel echt heel graag laten dopen. Meer vanuit het idee, dan wordt er op ze gelet. En ik bedoel, dat kind wat je gebaard hebt, is het liefste wat je hebt. Dus alle beetjes helpen, toch? Dan wordt er op ze gelet. Ja, dat gevoel had ik. Dan wordt er in ieder geval op ze gelet. Door? Die man boven, met die lange baard. In dat gewaad. Ja, die altijd in de kinderbijbel stond, ja. Het is een man met een lange baard in een wit gewaad. Laat ik dat plaatje wat ik in de kinderbijbel zag vroeger, laat ik dat maar voor ogen houden, ja. Je hoort juist heel vaak van mensen die zich losmaken van een traditioneel geloof, dat ze ook die heel bewust die plaatjes loslaten. Maar, ideeën die ze er in hun jeugd bij hadden loslaten. Maar jij houdt nog wel vast aan die man in dat gewaad. Die oordeelt ook nog. Hij is lief, maar hij houdt wel in de gaten wat je doet. Ja. Hij heeft wel een bloknoot bij de hand waarin hij alles opschrijft. En alle plussen en minnen komen daarin te staan. Ja, ik weet niet. Ik hou van tradities. Het is heel, heel raar misschien om te vergelijken, maar mijn vader bakte vroeger altijd oliebollen rond Oudejaarsdag. En mijn broer doet dat nu. En die kwam vanavond, heeft de hele dag staan bakken, kwam niet in schaal brengen. En daar raak ik dan bijna geëmotioneerd van. Omdat ik dat hoort bij mijn jeugd. Net zoals dat plaatje uit de kinderbijbel, dat hoort bij mijn jeugd. Dus daarom is dat voor mij belangrijk. Mooi. Geeft een gevoel van veiligheid. Ja. De dingen uit je jeugd. De dingen die je koestert. Ja. En dat zijn, oliebollen. En dat is onder andere een god met een lange baard in een wit gewaad. Bovenop een wolkje. Ja, die hoort wel bij mijn jeugd. Ja. En zoals je zelf net al zei, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Dus die koester ik dan. Ja. Dat plaatje in ieder geval. Ja. Ja. Net als het spelletjes doen nu met mijn kinderen. Dat deden wij vroeger ook altijd. Heel veel spelletjes, heel veel Rummy Cup. Ja, doen we nu nog steeds. Ja. Mooi. Ik had bedacht dat ik het nu over je werk als columnist ging hebben. En ik kan me eigenlijk geen groter contrast voorstellen, gek genoeg, dan dat de Angela die ik nu voor me zie en die ik nu hoor. Mm-hmm. En het zachte wat ik daarin hoor. En het scherpe wat dat columnistschap in zich heeft. Dat is dezelfde vrouw. Dezelfde vrouw die ontroerd raakt door een broer die met oliebollen langskomt. Ja. Is dezelfde vrouw die een pen heeft die zo scherp is als een zwaard. Ja, ja, maar goed. Dat een sluit het ander niet uit. Dat, ja, absoluut. En gek genoeg heeft een collega van jou wel eens hetzelfde gezegd. Ja, dan las ik een column en dan was je zo warm. En weet ik, denk ik altijd, ja, dan moet je hem vaker lezen. Want dat scherpe, dat contrasteert ook vaak genoeg met een hele warme column. Maar ja, die warme columns, die halen de headlines niet. En die gaan niet over onderwerpen waar mensen zich druk over maken. Dus ja, die worden dan minder gelezen. En die, of die vallen minder op, maar die zijn er heus. Ja. Op weg hier naartoe vanavond dacht ik, wanneer is Angela de Jong eigenlijk begonnen met hoe is dat eigenlijk gebeurd? Dat weet ik eigenlijk niet. Hoe ben jij televisierecensent geworden? Nou ja, puur bij toeval. Door Boer zoekt vrouw. Dat is eigenlijk het... Door een televisieprogramma. Door een televisieprogramma, ja. Je had denk ik het derde seizoen van Boer zoekt vrouw. Ik denk dat het was. Toen werkte ik dus inmiddels bij het AD. En dat programma was natuurlijk een megahit. Dus daar moest iedere week, als er een uitzending was geweest, een stukje over komen voor de krant van de volgende dag. En aangezien ik het toch keek en een leuk programma vond, stak ik mijn vinger op. Ik wilde het best maken. En dat stukje, dat was de ene week, die en die boeren doen er mee. En de andere week was het die en die boeren gaan door naar de volgende ronde. Die en die vrouwen. Maar ja, er waren ook wel eens afleveringen waar niet iemand afviel. Of waar niet iemand doorging. Waar gewoon dingen gebeurden. En dan moest er ook een stukje komen. En dan schreef ik gewoon op wat ik had gezien. Of ik gaf die boer een tip wat hij moest doen met een vrouw. En hoe persoonlijker die stukjes werden, hoe leuker de lezer het vond en hoe leuker ze het op de krant vonden, of bij de krant vonden. En dat is toen langzaam geëvolueerd van een nieuw stukje van iedere uitzending naar een column ten tijde van weer een seizoen Boer zoekt vrouw. En daarna een wekelijkse column tijdens het tweede seizoen van The Voice of Holland. Want dat was ook een mega succes. En dat werd daarna doorgetrokken naar een wekelijkse column over The Voice Kids. Wat ook een enorm succes was. En toen was iedereen er zo aan gewend dat iedere zaterdag een column van mij in de krant stond. Dat daarna het gewoon over andere programma's doorging. En ja, dat werd gelezen en de lezers vonden het leuk en die reageerden er massaal op. Dus toen ging het van één keer naar twee keer in de week. En van twee keer naar drie keer. En van drie keer naar vijf keer. Ja. En we kunnen stellen dat jij het ook leuk vindt? Ja. Om naar televisieprogramma's te kijken, ja. En daarvan te zeggen wat je ervan vindt? Ja. Ja, het is niet wereldverschokkend. Ik let er geen levens mee. En mensen kunnen daar niet een brood van bakken. Maar dat is wat ik doe en wat ik blijkbaar heel goed kan. Ja. Ja. Waarom ben je eigenlijk die journalistiek ingegaan? Wat was jouw droom toen je daaraan, of je ambitie toen je daaraan begon? Het AD lag altijd bij ons op de tafel, 's ochtends. Mijn vader en moeder die namen een abonnement nadat ze getrouwd waren. Dus zolang ik me kan herinneren, ligt het AD 's ochtends bij ons op de tafel en lees ik het. En zoals heel veel mensen waren we niet zozeer abonnee, maar voelden we ons echt lid van die krant. Dus die krant die leefde voor mij. En ik kende al die mensen van naam die daar in die krant stonden. En ik vond televisie op dat moment al heel leuk. En het AD had van oudsher altijd een zeer goede, uitgebreide mediaredactie. En las de verhalen die zij maakten met bovenmatige interesse. En zo is langzaam het idee gegroeid van, oh, blijkbaar kun je televisie kijken en je kan erover schrijven. En het was nog niet eens een column, hoor, of een recensie, of hoe je het ook wil noemen. Dat waren gewoon stukken over wat er speelde in de... Dit was allemaal nog voordat je er werkte? Dit was toen ik een jaar of 16, 17 was. En je gaat afvragen wat je wil in het leven. En uiteindelijk denk ik dat zo langzamerhand wel gegroeid is dat ik dacht van, nou, ik wilde ook niet per se journalist worden. Ik wilde mediajournalist worden bij het AD. Dat is wat mijn droom was. En ik heb eerst film- en televisiewetenschap gestudeerd. En daarna dacht ik van, nou ja, oké, de mediakant heb ik nu onder de knie, maar nu nog de journalistieke kant. En toen heb ik de postdoctorale opleiding journalistiek in Rotterdam gedaan. En ook daar, dat weten de mensen met wie ik studeerde nog heel goed, was het altijd van, wat is zeg maar je droom, wat wil je? Mediajournalist bij het AD. Ja. Was er nooit een moment geweest dat je dacht, ik wil televisiemaker worden? Ik heb stage gelopen bij John de Mol Producties. En dan krijg je een heel goed beeld van hoe de commerciële televisiewereld in elkaar zit. En dat vond ik heel leuk. Ik had het ook voor geen goud willen missen. En ik kom nog steeds af en toe mensen tegen die ik daar heb leren kennen. Maar ik wist wel, toen ik dat deed, en toen mocht ik het boodschappenspel. Dat was dan de taak van de stagiaires, het boodschappenspel. Dat was heel leuk. En af en toe mocht je ook een ander item voorbereiden. Maar op dat moment werkte ik al freelance voor een huis-aan-huisblad. En daar stonden mijn stukjes in, daar stond mijn naam boven. En dat vond ik toch eerzuchtig als ik ben leuker dan dat ik anoniem een onderwerp voorbereidde waar Hans en Mireille vervolgens mee aan de haal gingen. Dus nee, daarbij dacht ik wel van, ik ben ook weer dat hands-on en in control en perfectionist. Laat mij maar gewoon zelf mijn stukjes maken. Want dan ga ik over het begin en over het eind. Juist. En natuurlijk over, dan valt het allemaal onder mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, exact. Nu ben je na al die jaren toch ook een beetje onderdeel geworden van die televisiewereld, toch? Of? Vind je? Omdat ik wel eens bij een talkshow zit? Ja. En het over mij gaat? Af en toe in een televisie. Je bent net zo vaak zo niet vaker op tv dan ik. Ik vergelijk het altijd met... ik sta ongeveer aan de lijn. Dat vind ik aan de zijlijn van die televisiewereld. En dat vind ik echt de leukste positie die er is. Ik kijk ernaar en af en toe zet ik een stap over die lijn. Maak ik onderdeel uit van die wereld. Wat mensen soms heel raar vinden dat dat zo is. Maar wat heel erg veel waard is. Omdat ik daar ook verhalen hoor en dingen zie die mijn werk alleen maar beter maken. En als ik daar dan geweest ben, dan kan ik weer heel snel terug naar achter die lijn. Dan ben ik gewoon weer de toeschouwer van die hele gekke, rare, fascinerende, mooie televisiewereld. Maar het is niet als je er bent dat je... want dan zie je ook dat mensen heel hard aan het werk zijn en heel erg hard hun best doen. Ja. Dat je dan daarna, als je er weer over moet schrijven, dat je dan milder wordt, omdat je denkt, ja, maar ik heb ook gezien dat die mensen, ach, die doen ook zo hun best. Ja, maar daar schiet je niet zo heel veel mee op. Want de hele wereld zit vol met mensen die hun best doen. Hugo de Jonge doet ook zijn best. Wil niet zeggen dat we er geen kritiek op kunnen hebben met z'n allen. Nee, Mark Rutte doet ook zijn best. De weg naar de hel is geplaveid over goede bedoelingen. Ja, tuurlijk werken daar mensen die ik heel aardig vind. En er zijn mensen die ik een warm hart toedraag. Maar op het moment dat die iets maken waarvan ik denk, nou, dit kan beter, of dit was net niet goed, of waar is nu die scherpe tong, dan benoem ik dat. Ja. Heb je wel eens besloten om niet meer over een programma te schrijven, omdat je denkt, oh, ik voel me er te veel bij betrokken, of ik vind die mensen te aardig, ik ga niet meer over dat ding, over dat programma schrijven, want dan kan ik niet meer objectief en scherp zijn? Nee. Je kijkt me nu aan alsof jij een voorbeeld weet. Nee, maar... nee. Ik zit... Nee. Shut in the dark. Nee. Zou je een vriendschap kunnen sluiten met televisiemakers? En er dan vervolgens over moeten schrijven? Wat is een vriendschap? Er zijn mensen met wie ik wel eens app. Maar er zijn geen mensen die op mijn verjaardag komen. En ik heb één vriendin in deze gekke, rare televisiewereld. Maar die ken ik niet van televisie. Die ken ik uit Italië, gek genoeg. We bleken samen vakantie te vieren op dezelfde agriturismo. En op het moment dat wij elkaar zagen, zal zij vastgedacht hebben van, oh nee, alsjeblieft. En ik dacht ook, oh nee, alsjeblieft. Maar het bleek wonderwel enorm te klikken. En inmiddels zien we elkaar heel vaak. In Italië ook. Maar zij werkt voor een televisieprogramma? Zij werkt voor een televisieprogramma, ja. En jij kun je ook gewoon over dat televisieprogramma schrijven? Ja, doe ik ook. En niet heel lovend. Oh. Ja. En krijg je dan een appje? Nee, want we hebben besloten dat we het werk zoveel mogelijk... dat dat geen factor van onze vriendschap is. Ja. En haar partner die werkt ook in de televisie bij een productiebedrijf. En daar zal ik ook gehaald wel eens programma's afgefikt hebben die zij gemaakt heeft. Ja, dat is dan wat het is. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Nee. Je zei net die gekke, rare televisiewereld. Wat bedoel je daarmee? Wat is er gek en raar aan de televisiewereld? Ja, het is natuurlijk een zeer bizarre wereld. Vol met mensen met aparte ego's die zichzelf heel wat vinden omdat ze op het scherm komen, maar dat tegelijkertijd ook gemaakt worden op die manier. Omdat mensen met een heel vererende bril, laat ik het zo zeggen, naar de televisie kijken. Nog steeds. Ik verbaas me er nog steeds over dat groepen YouTubers die internet tot hun beschikking hebben en die zich van niemand hoeven aan te trekken en alle vrijheid van de wereld hebben. En daar heel groot zijn. Toch nog in het keurslijf gaan zitten en op zaterdagavond iets willen doen op SBS6 voor 500.000 kijkers. En dan heel boos worden als je schrijft, dat is niet jullie wereld. Maar ja, dat moeten ze dan zelf. Maar op de een of andere manier is voor de, die generatie, waarschijnlijk zijn ze zelf opgegroeid met op de bank op zaterdagavond een bakje chips en dan televisie kijken. Of is het hun moeder die nog televisie kijkt of hun oma? Is dat toch de wereld waar ze dan bij willen horen? En dat zorgt ervoor dat die wereld, die kweekt mensen die een beetje raar worden. We hebben dus met z'n allen een soort rare fascinatie voor dat kastje wat in de kamer staat. Wat op zich niet gek is, want de hele wereld komt je huiskamer binnen. Ongevraagd en gevraagd soms. Maar die hele huiskamer is ook bij 90% van de mensen nog steeds ingericht rondom die televisie heen. Dus televisie is heel erg bepalend. Ik kan me nog herinneren dat ik jarenlang iedere week met mijn hoofd in de krant stond. Maar als je 5 minuten, of nou niet eens 5 minuten, maar 5 seconden ergens langs schuift in een televisieprogramma, krijg je echt meer reacties dan dat je iedere week met je hoofd in de krant staat. Televisie heeft iets magisch voor heel veel mensen. En de mensen die daarop komen, die dichten we ook allerlei magische eigenschappen toe. En daar worden ze raar en gek van. En wat is dan, doe eens een voorbeeld. Wat is raar en, wat vind jij raar en gek? Mensen die denken dat de hele wereld om hen draait. Ja, die zijn er. Laten we. God, ik gooi water om, sorry. Laten we een recent voorbeeld nemen. Max Verstappen wordt wereldkampioen. En al die BN'ers die zichzelf gaan lopen filmen op het moment dat hij over de streep gaat om te laten zien hoe hard zij aan het juichen zijn. Of de kerstverse wereldkampioen staande houden en dan trakteren op een rap waarvan je denkt, houd toch op. Kijk eens in de spiegel. Om wie gaat het hier vandaag? Gaat het om jou of gaat het om hem? Dat doet televisie en aandacht doet dat wel een beetje met de mens. Ja, al die mensen die als er iemand overlijdt, ook gewoon allemaal plaatjes of herinneringen die zij met de overledenen. Iedereen is Desmond Tutu dan net de overleden. Beste vriend. Iedereen heeft Desmond Tutu een keer gesproken. Ja, maar dat snap ik dan nog wel voor een deel, dat je dan je herinnering wil delen aan iemand. Maar het feit dat je wil laten zien hoe jij aan het juichen bent op het moment dat iemand over de streep gaat en daarbij ook zegt van joh, wat doe je me aan? Nee, ja, daar heb ik echt heel weinig mee. Ja. Jij bent nu natuurlijk ook. Kunnen wij een doekje krijgen, jongens? Ja, ik heb godzijdank geen rode wijn, maar water omgegooid. Jij bent natuurlijk ook super bekend nu. En mensen dichten jou ook allerlei dingen toe. Hoe zorg je ervoor? Ben jij ook raar geworden? Ik hoop het niet. Ik heb het ook nog niet gehoord, gelukkig. En denk je dat mensen tegen jou gaan zeggen dat je raar geworden bent? In ieder geval de 4 mensen met wie ik in 1 huis woon, absoluut ja. Die zullen dat niet sparen op het moment dat dat zo is. Nee, en ik weet ook van vriendinnen. Eigenlijk is mijn vriendenkring is niet groter geworden. En godzijdank ook niet kleiner sinds ik bekend ben geworden. Ik heb nog steeds dezelfde vriendinnen. Ik doe nog steeds dezelfde dingen. We wonen nog steeds in hetzelfde huis. Dus in die zin is er niet zo heel veel veranderd. Ik ben nog steeds met dezelfde man. Dat is ook een unicum in deze wereld, heb ik me laten vertellen. Dus ja, nee, ik ben geloof ik niet zo heel erg veranderd. En is dat omdat jij daar gewoon door wie je bent immuun voor bent? Of is er iets anders wat jij doet om ervoor te zorgen dat je niet raar wordt? Ik denk dat ik gezegend ben met een vrij nuchtere instelling. En dat ik ook wel me afvraag van waar ik die bekendheid aan te danken heb. Dat is aan wie ik ben. Dus ik moet vooral blijven zoals ik ben. Want dat is voor een deel waar het succes vandaan komt. En ik heb het ook te veel gezien om me heen. Mensen die raar gaan doen of die zich opeens van alles gaan verbeelden. En dat zijn geen leukere mensen geworden. Dus. En nogmaals, ik hoef maar iets te doen. En mijn 3 kinderen die liggen te rollen op de grond van het lachen als ik iets zou gaan verbeelden. Dus nee. Ja, is dat al eens gebeurd? Zijn ze alles rollend over de grond gegaan? Dus zeggen, mama, doe eens even normaal. Nee. Nee, ik geloof niet dat het ooit gebeurt. Ik, af en toe om ze te pesten roep ik wel eens dat ik een designer tas wil. Ook eindelijk eens een keer een designer tas. Maar ja, die is er nog steeds niet. Ook niet na 5 jaar. Dus nee. Maar je bent natuurlijk wel. Als jullie als gezin erop uitgaan, dat kan nu iets minder, maar als jullie met z'n allen naar een restaurant gaan, dan kijkt iedereen op. Ja. En dan kijkt iedereen naar jou. Ja. Ja. Zorgt dat niet voor een bepaalde dynamiek in een gezin? Op het moment dat één iemand ineens dat soort aandacht genereert? Ja, ze zijn er inmiddels wel een beetje aan gewend. En ik zelf let er gewoon niet zo heel erg op. Ik zet mijn blik op een eindig en ik. Maar ja, mijn gezin valt het natuurlijk wel altijd op. toen wij afgelopen jaar in de rij bij het Songfestival stonden voor de ingang, omdat we daar naartoe gingen met z'n vieren, dan is mijn zoon, dus dacht, die is zich daar heel erg van bewust. En die kan dan echt zeggen, echt iedereen kijkt, man. Echt iedereen kijkt. Weet je, dan wil hij zijn mond niet bewegen, dus dan houdt hij zijn lip op elkaar. Iedereen kijkt. En dat is voor hen soms lastig. En voor mij is het ook soms lastig. Want ja, ze hebben ook wel eens ruzie met elkaar. En ik ben ook wel eens boos op ze. Want er gebeurt natuurlijk wel eens iets als ouder waar je niet altijd even blij mee bent. Ja, en dan denk je wel, ja, shit. Ja, iedereen kijkt. Ja, nou ja, oké. Maar het is ook een beetje de werkelijkheid. En als je er zelf niet al te moeilijk over doet. Mensen reageren over het algemeen hartstikke leuk. Ze komen een praatje maken of ze steken hun hand op. Of je hoort ze fluisteren. Oh, dat is die en die. Nou ja, dat is dat heel erg? Nee, dat is een compliment voor je werk. Dat het gelezen wordt en dat je gewaardeerd wordt. Zo leg ik het tenminste altijd maar uit. Maar het is toch ook vleiend? Het is toch ook daarom, een lekker gevoel? Nou, ik zal niet zeggen dat ik het per se gewild heb. Bekend worden. Maar het feit dat... ik koppel het één op één aan de waardering. Aan het feit dat die column gelezen wordt. Aan het feit dat die column af en toe reuring veroorzaakt. En daardoor kennen mensen mij. Ja, dat is part of the deal. Dus ik kan wel zeggen dat ik het niet wil. Maar het hoort er nou eenmaal bij. En dat is voor mij makkelijk om te zeggen. Want toen ik bekend werd, was ik al over de 40. Wat echt wel heel erg scheelt. Want ik was niet een broekie van 16 die alles nog moet uitvinden en zichzelf nog moet leren kennen. Dus mijn leven stond al redelijk op de rit. Maar voor mijn kinderen kan dat soms best wel lastig zijn. Die worden natuurlijk ook mee geconfronteerd met kinderen op school. Die zeggen van, oh, is jouw moeder die en die? En het ene kind kan daar iets beter mee omgaan dan het andere kind. De een die haalt er zijn schouders over op en die lacht mee. En de ander die zit daar iets meer mee. Dat ze weten wie zijn moeder is. Maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen, want ja, het is wat het is. Nou ja, je zou kunnen stoppen met dit werk. En haar op jouw hoofd die daaraan doet. Ja, ten eerste ben ik nooit zo voor het weglopen. En voor uit de weg gaan van je verantwoordelijkheden. Dus dat zit niet zo in me. En bovendien, dit is wat ik doe en wat ik kan. En waar ik heel veel lol uit haal. Dus ja. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Want we zijn nog een uur met Angela de Jong. Is het alweer 9 uur? Het is al 10 uur zelfs. Wij presenteren de nieuwe Taalstaatkussens. Met zoals altijd erop de afbeeldingen van overleden legendarische auteurs. Volgend jaar zijn dat Marten Toonder, Renate Rubinstein en Rutger Kopland. En u maakt kennis met een nieuw fenomeen. De boekjockey. Hij presenteert op de eerste dag van het nieuwe jaar de eerste bladzijde van volgend jaar te verschijnen boeken. Onder andere van Marieke Lucas Rijneveld, Daan Remmerts de Vries en Nelleke Noordervliet. Mis hem niet, de boekjockey. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Oud en nieuw, het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Start het jaar met Peiper Heidsieck Champagne. Nu 1999. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl.

Kiva Alouche. Ja, welkom terug tot 11 uur. Nog een heel uur praat ik met AD-columnist Angela de Jong. Angela, ben je eigenlijk een goede columnist? Want je wordt wel heel veel gelezen, maar ik ben je dan ook al gelezen? Goeie? Dat weet ik niet. Ja, nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, als ik na een uur dat mijn column online staat, vaak die column teruglees, dan zie ik altijd wel 5 dingen of 6 dingen die anders hadden gekund of beter hadden gekund. Of mooier hadden gekund. Dus of ik nou echt heel erg tevreden ben met elk stukje wat ik aflever, dat weet ik niet. En tegelijkertijd wordt het veel gelezen. Zijn mensen er dol op? Is het de reden om een abonnement te nemen op het AD? En is het soms het eerste wat ze openslaan 's ochtends? En missen ze me als ik met vakantie ben? Dus ja, ik zal wel iets goed doen, denk ik dan. Maar om nou te zeggen dat ik goed ben, mijn Calvinistische inborst, belet me dat altijd een beetje. Ja. Je hebt ook leiding gegeven, toch? Ja. Op de krant. Ja. Dus je kunt ook. Je bent ook in staat om een stukje te beoordelen, niet alleen televisieprogramma's. Mm-hmm. Als je nou naar je eigen stukjes kijkt, naar je eigen werk kijkt, waar ben je echt goed in? Wat ik van anderen hoor, is het overbrengen van een gevoel. En ik denk onder woorden brengen wat voor veel mensen niet heel erg vanzelfsprekend is om onder woorden te brengen. Een bepaald gevoel wat ze hebben bij een programma, of dat positief of negatief is. Dat woorden geeft aan een gevoel wat zij hebben. Ik denk dat, als je het helemaal afpelt, mijn grootste kracht is. En wat zou je zelf als je eigen eindredacteur voortdurend als aandachtspunt aanwijzen? Tikfouten. Tikfouten? Ja. Als mijn hoofd vol zit, dan zie ik mijn tikfouten niet meer. Dat is sowieso altijd wel het probleem, hoor. Want als je, zoals ik, iedere ochtend een column tik en je zit met een bepaalde tijdsdruk, want je wil hem eigenlijk voor 12 uur, wil de krant ook graag, om 12 uur gaat de nieuwsbrief eruit, kan hij daar mee, dus voor 12 uur. Dan mijn focus is 9 van de 10 keer op het betoog. Klopt het betoog? Klopt wat ik het punt wat ik wil maken in deze column? Sluit alles om aan, kun je mijn gedachtegang volgen? En als je hem dan op die manier 5 keer gelezen hebt en denkt van oké, dat staat nu scherp, dan de 6e keer zie je de tikfouten niet meer. En gelukkig heb ik 2 collega's op wie ik iedere dag weer kan bouwen. Alexander en Mark. En die lezen hem voordat ik hem naar de krant stuur. En die, haalden dan de tikfouten eruit. En die is de vraag altijd, snap je wat er staat? Niet beter mee eens, want dat is natuurlijk onzin. Want dat hoeft niet van hun te zijn. Maar snap je wat er staat? Is het helder wat ik bedoel? Dat. En zij kennen mijn stijl. Dus zij... ze kunnen ook wel eens zeggen van, nou, weet je, die slotzin die vind ik niet helemaal des Angela's. Oh ja. En 9 van de 10 keer moet ik ze dan ook wel gelijk geven. En andere dan, mensen die kunnen dan beoordelen of iets des Angela's ja, is. 9 van de 10 keer is het natuurlijk ook al wel dat je denkt, shit, nou, ik weet even niet helemaal, zo moet het dan maar. Wat niet helemaal strookt met mijn perfectionistische inborst, maar soms is het nou eenmaal zo. Maar dan denk je, nou, wie weet, vergis ik me. Wie weet is het wel leuk wat er staat. En dan 9 van de 10 keer leggen zij exact de vinger op de zere plek. Van ik zou dit niet doen. Ik zou er nog even over nadenken. Ze zeggen ook nooit wat het wel moet zijn. Het is altijd ik zou er nog even over nadenken. Ik zou er nog even naar kijken. En daar wordt hij over het algemeen alleen maar beter van. Ja. Ben je scherper of milder geworden in de loop van de jaren? In de loop der jaren scherper. Maar het heeft ook een beetje te maken met de frequentie waarin die column verschijnt. En wat je er nog meer bij doet. Want ik bedoel, als ik op 1 keer per week een column schrijf over Boezek Vrouw of over The Voice of Holland, dan is dat vooral omdat ik het programma heel leuk vind. En dan heeft het geen zin om daar iedere week heel kritisch... kijk wel kritisch naar die boeren en wat ze moesten doen. Maar dan zit er altijd wel een liefde in die column voor dat programma in ieder geval. En toen ik daarna over gewoon willekeurige programma's 1 keer per week schreef, ja, dan is het leuker om over een programma te schrijven wat je heel leuk vindt, dan per se over die ene discussie in een talkshow die misschien niet helemaal strookte met jouw eigen wereldbeeld of met jouw eigen opvatting of met wat er in de maatschappij leeft. Maar ja, toen het 2 keer, 3 keer, 5 keer werd, en zeker 5 keer, ja, toen had ik ook geen andere werkzaamheden er meer naast. Want toen ik het 3 keer schreef, was ik ook nog chef van de redactie. Dan zit je voor die televisie en dan is er iedere dag moet er een stuk komen. Dus dan wordt je blik scherper. Zo simpel is het. Want dan kun je niet meer denken, ik moet morgenochtend om 9 uur weer vergaderen met de hele club. Ik ga nu naar bed. Dan kijk je gewoon al die talkshows tot op het eind, tot de laatste seconde. En dan moet je dus vaker onaardige dingen schrijven dan vroeger. Mm, toen je nog op die liefde kon... Ja, maar die liefde zit er nog wel steeds in. Maar op het moment dat je één keer per week een column schrijft... dan is het heel logisch dat je op een gegeven moment een column schrijft... over wat All You Need Is Love met jou doet. Daar kan ik nu niet meer mee aankomen. Want ja, nu een column schrijven wat All You Need Is Love met mij doet... dat heb ik al 2 of 3 keer gedaan. Dus dat is lastiger. Maar op het moment dat jij 5 keer per week... dat het jouw taak is om die televisie te volgen en wat daar gebeurt... en daar signalen of trends of wat er ook speelt in de maatschappij... aan te verbinden of uit te halen... dan ontkom je er niet aan dat je ook... over dingen schrijft die minder goed zijn of die minder leuk zijn. Ja. Dus ja, daar heeft het mee te maken. Wat? Jij leidt een leven waarin je elke dag opnieuw je oordeel moet geven... over, in dit geval, televisieprogramma's. En over de mensen die daarin voorbij komen. Ja. Valt je dat zwaar of gaat je dat gemakkelijk af? Het verschilt een beetje per dag. Als er een goed onderwerp is, dan kan hij in 20 minuten op papier staan. Als ik geen goed onderwerp heb en ik weet het niet zo goed... en ik ben moe of ik heb hoofdpijn... dan duurt het soms 4 uur en dan heb ik nog niks. En dan word ik redelijk wanhopig. Het enige wat heel fijn is, is dat je weet dat het altijd goed komt. Linksom of rechtsom. Aan het einde van de dag is het toch een column. Van vroeger al weet je dat ook al heb je geen onderwerpen... dat toch die pagina weer gevuld is aan het einde van de dag. En dat geldt voor die column ook. Dus het is gewoon een kwestie van dan iets dieper nadenken... of iets harder zoeken naar een mogelijk onderwerp. En dus ja, het gaat er wel makkelijk af. Over het algemeen wel. Ik denk niet dat ik heel erg hoef te lijden. Maar het is wel een maalstroom waar je in zit. Gaat het je gemakkelijk af om dat oordeel te vellen? Ja. En eigenlijk is het makkelijkst als je een oordeel velt. Want als je een avond hebt dat er niks op televisie is... waar alleen maar programma's waarbij je je schouders ophaalt... of denkt, ja, best leuk. Ja, best stom. Maar de best leuk of best stom, dat is geen column. Dus het is het fijnste als je ergens of heel erg lyrisch over bent... of je bent er, je vindt iets echt gemiste kans. Of heel stom. Of noem alle kwalificaties maar op die er zijn. Maar met een uitgesproken mening schrijft het makkelijkst. Ja. En is het ook het leukst om te lezen. Ik heb zelf een bloedhekel aan columnisten... waarvan ik aan het einde van het stukje nog niet weet wat ze er nou van vonden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je niet in de koude kleren gaat zitten... om steeds een oordeel te moeten vellen. Wat doet dat met een mens als je de hele dag, elke dag opnieuw... een oordeel moet vellen over andere mensen? Een oordeel moet hebben of een mening hebt over andere mensen. Maar die hebben we allemaal. Iedereen heeft een mening over iedereen. En ik schrijf hem alleen op. Ik denk er misschien net even iets langer over na. En schrijf hem op, zodat iedereen hem kan lezen. Dus laten we het niet groter maken, omdat het is een oordeel vellen. Weet ik niet of het echt een oordeel vellen is, maar een mening, ja, die heb ik wel. En die heb ik de hele dag en die heb ik over van alles. Ja. Ook over de kleur van de koelkast. Maar ja, daar doe je geen kont van. Nee, daar doe ik niet de hele wereld, toch? Nee, daar zitten mensen niet op te wachten, denk ik. Op dat soort dingen, nee. Ja, je schrijft niet alleen over televisie. Je schrijft ook over... Het wereldje eromheen. Het wereldje eromheen, ja. Maar ook over maatschappelijke dingen... die je dan waar je dan televisie als een soort van... Als Hugo de Jonge heel veel in talkshows is... dan ga je het ook hebben over het coronabeleid. Of over hoe mensen reageren op dat coronabeleid. Ja, of als er bij Opeen iemand die niet gevaccineerd is... niet aan tafel mag, ja, dan heb ik het daar ook over. Of over Nielson die aan tafel bij Johnny de Mol... heel erg verbaasd is dat keuzes consequenties hebben tegenwoordig. Dan denk ik, ja, welkom in de grote mensenwereld, Nielson. En dan schrijf ik dat ook op. Ja, het kan alles zijn. En daarom is televisie zo'n hele fijne kapstok. Omdat ik eigenlijk ieder onderwerp wat ik wil, kan behandelen. Of het nou sport is. Over alles kun je iets schrijven. Ja, die vrijheid heb ik gelukkig wel bij de krant, ja. Dat ik echt over alles een oordeel mag vellen. Ja, zoals jij het zegt. Dat vind jij leuk. Nou, dat maakt het werk wel afwisselend. Maar je zou ook kunnen denken... Ik zit de hele tijd te denken, maar dan hoe voorkom je dan dat je dat orakel aan de Maas wordt? Dat over alles, over wat er dan ook maar in de samenleving plaatsvindt... een mening heeft en die ook deelt met de wereld? Ja, hoe voorkom je dat je het... Nou ja, ik ken mijn plaats wel. Ik bedoel, ik ga altijd vanuit mezelf, schrijf ik... Dus dan, als het over politiek gaat, dan zorg ik wel dat er heel duidelijk staat dat mijn visie op is. En dan zal ik niet de mensen vermoeien met een of andere verhandeling, waarbij ik wel eens even uitleg hoe de wereld in elkaar zit. Nee. Dus dat is denk ik altijd een beetje het spanningsveld waar je in zit. Want je hebt in die zin niet overal verstand van. Maar als ik dat ook... ik ben ook de eerste die dat dan weer opschrijft. Probeer de lezer zo veel mogelijk bij de hand te nemen met de overwegingen die ik heb. Ja. En die op die manier ook op te schrijven. Maar je vindt ook wel dat je over alles iets mag kunnen, dat je over alles iets mag zeggen. Ja, dat vind ik. Ja. Ja? Je zegt het een beetje. Ja, nee, ja, het was ook de vraag die jij zegt. Nee. Nou ja, ja. Misschien is het meer mijn eigen. Misschien denk ik zelf op poeh. Als ik over alles iets. Ik bedoel, ik vind over heel veel dingen van alles, maar. Uh-huh. Ik zou denk wel aarzelen om dat ook... Tuurlijk, maar ik aarzel ook. En als ik ergens over twijfel, dan of ik denk ik heb hier niet genoeg kennis van, dan doe ik het of niet, of ik spar met een collega. Heb je wel eens dingen, dat je aan iets begonnen was, aan een onderwerp, en dat je dacht, nou, wacht, laat ook maar, dat moet ik ook niet doen. Nou, Angela, doe nou niet. Nou, dat zegt mijn moeder wel eens. Ga je niet over schrijven, toch? Ja? Dan denk ik, ja, dat doe ik wel. Ja, maar dan wil je weten welk onderwerp dat was. Ja. Maar dat weet ik dan niet meer zo heel erg goed. Misschien iets als MeToo of zo. Nee, ik vind dat ik eigenlijk over alles kan en moet schrijven. Als dat zo voelt. Maar ik zal niet de alwetende uithangen. Als ik dat zeker niet ben, want dat ben ik op politiek gebied niet. Maar als ik een stuk wil schrijven over Wopke Hoekstra, het eerste wat me nu te binnen schiet, waarvan ik toch een zekere glijdende schaal zie, omdat hij het eerste jaar... hij heeft de traditie dat hij op Prinsjesdag een cameraploeg bij hem thuis ontvangt. Viel me op een gegeven moment. En dat begon geloof ik met één vandaag. En daarna werd het Jair van... De verslaggever bij Jinek. Van Jinek en Bo. En uiteindelijk was het dit jaar Dries Roelvink van RTL Boulevard. Dan kunnen we toch zeggen dat er sprake is van een glijdende schaal, toch? Ja, nou ja, dat schrijf ik dan op. Maar ja. het is altijd aan televisie gerelateerd, wat ik schrijf. En het is niet dat ik dan een hele verhandeling over de opkomst en ondergang van het CDA maak. Nee. Kun je zelf eigenlijk goed tegen kritiek? Ik denk het wel. Anders zou ik dit werk niet doen. Want als je niet tegen kritiek kan, dan, nou ja, dan moet je niet met je kop boven het maaiveld proberen uit te steken of willen uitsteken in Nederland. Twitter is genadeloos, ook altijd over mij. Nou ja, prima, dat moeten ze vooral doen. Mensen mailen ook wel eens dat ze het er niet mee eens zijn. Krijgen ze 9 van de 10 keer, als het niet al te vol scheld worden staat, het mailtje, dan krijgen ze netjes antwoord terug. Of een uitleg over iets. En dan is heel vaak, ja, maar jij kan niet tegen kritiek. Dan denk ik, ja, ik kan prima tegen kritiek. Ik bedoel, ik geef je nu ook antwoord. Ik ben het alleen niet met je eens. Kritiek is niet hetzelfde als iemand gelijk geven. Nee. Maar geef je iemand wel eens gelijk? Dat is wel een puntje. Dat is wel een puntje. Dat vind ik altijd wel moeilijk. Nee, zeker. Ik geef mensen zeker gelijk als ze gelijk hebben. Maar laat ik het erop houden dat wat ik opschrijf, als het daarover gaat, dat daar heel erg over nagedacht is. En dat ik verrekt goed besef wat ik dan opschrijf en wat de consequenties kunnen zijn. Dus die column daar zal niet lichtzinnig, dan zal niet dat daar een mailtje op komt en die zegt van ja, maar het zit zus en zo. Dat ik dan zeg ja, maar je hebt gelijk. Want ik heb al die verschillende scenario's al in mijn hoofd af laten spelen van wat is hier tegen in te brengen, wat zou een verzachtende omstandigheid kunnen zijn. En die heb ik dan allemaal afgevinkt voor mezelf. En dan blijf ik nog bij deze mening. En is het er wordt ook door anderen, nee, niet alleen door lezers of twitteraars gereageerd op wat jij doet. Ook jij gebruikte net het woord alwetend. En toen moest ik denken aan een column die over jou onlangs voorbij kwam, van een collega-columnist, die ook scherp op jou reageert. Marcel van Roosmalen, die schreef in de NRC iets over jouw alwetendheid. Lees je dat soort dingen ook, als collega's over je schrijven? Niet, ik ben er niet naar op zoek. Ik heb ook niet een of andere Google Alert op mezelf ingesteld of zo. Toevallig kreeg ik 's middags een telefoontje van een collega die me even een hart onder de riem wilde steken naar die column. Dat ik zei, welke column? Oh, je hebt hem nog niet gelezen? Ik zei, nee, ik heb hem niet gelezen. Dus toen ben ik hem gaan lezen. Ja, maar dat verraste niet zo hoor, want ik weet hoe hij over mij denkt. En dat moet hij vooral zo houden. Ja. En is er soms dat als er iets over je geschreven wordt, dat je denkt, oh, wacht even, daar is ook wel... Want hij zegt op een ook op een scherpe manier, waarom moet je overal een mening over hebben? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Mm-hmm. Denk je dan, is er dan ook een moment dat je denkt, oh ja, maar misschien heeft hij wel gelijk? Of de ene columnist die zegt dat zij overal een mening over heeft, die de pot verwaait de ketel, bedoel je? Nee, daar kan ik niet zoveel mee. Omdat hij zelf ook iemand is die overal een mening over heeft? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zit dan te denken, ja, dan zou je toch nog kunnen denken, oké, maar ik denk toch nog even na over wat hij dan zegt. Ook al is hij zelf ook zo. Maar goed, je weet van wie het komt, toch? Ja, ik bedoel, hij heeft me geloof ik al alle mogelijke dingen toegewenst de afgelopen jaren. Ik ben heel blij dat ik het steentje in zijn schoen ben, waar hij blijkbaar niet vanaf komt. Ja, lekker houden zo, denk ik dan. Het is ook wel goed voor business, toch? Een beetje controverse rondom een columnist. Daar leven columnisten toch ook van? Van een beetje reuring? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Voor een deel is dat zo. Want als er nooit wat gebeurt met je columns, dan besta je ook niet. En dan kan je nog zulke leuke dingen schrijven. En dan leest niemand ze. Tegelijkertijd is dat soort controverses en wat er door gemaakt wordt, ook door sommige andere mensen dan weer, kun je ook missen als kiespijn. En het zijn ook vaak dingen die niet bestaan. Ik bedoel, op het moment dat jij niet ernaar op zoek gaat op Twitter of op internet, dan bestaat het ook niet. En dan beheerst het mijn leven ook niet. Dan is het, ik tik mijn stukje, ik heb contact met mijn collega's en ik heb het heel leuk op de krant en ik heb mijn gezin. En dan zal het zijn, of nou Gordon boos op mij is of iemand anders, dan raakt dat niet mijn gewone dagelijkse leven. Nee, maar als mensen op jou boos zijn, zijn het wel meteen dat soort namen, hè? Dan zijn het wel meteen dat soort namen, ja. De mensen die boos op mij zijn, die kent verder niemand. Nee, ja, nou er zijn gelukkig wel eens andere mensen op mij boos. Maar dat genereert meteen een hoop aandacht. Ja, is dat altijd leuk? Nee. Is het noodzakelijk? Weet ik niet. Hoort het erbij inmiddels? Ja, het hoort er wel bij. Ja. En kan ik ermee omgaan? Ja, ik kan daar wel mee omgaan. En ik lig er ook niet wakker van. Eens kijken of we het komende, laten we zeggen, nog 40 minuten nog wat mensen boos kunnen maken. Laten we eens even terugkijken. Want dit is het jaar van Angela de Jong. 2021. Nog voordat we over televisie gaan praten, hoe was dit jaar voor jou? Iets van een operatie. Ja, het was wel dat ik even met mijn lijf werd geconfronteerd. Ik lag opeens in het ziekenhuis, tot mijn grote verbazing, opeens? In februari. Ja, echt opeens. Ik had al wel regelmatig, vooral na het avondeten, ik dacht, is dit nou maagzuur? Wat heb ik nou toch? En dan hing ik af en toe een half uurtje over een stoel. Of ik zat met mijn benen opgetrokken op de bank. En dan ging het daarna wel weer. En nu had ik die pijn, 's ochtends na een bak yoghurt met muesli, begon die zeurende pijn en ging die maar niet weg. En werd die eigenlijk steeds erger. En vond ik mezelf 's avonds op de eerste hulp terug. Of nee, bij de huisartsenpost. En die wist ook niet zo goed wat er aan de hand was. Ondanks dat ik echt over de grond rolde van de pijn inmiddels. En kroop en het deed me vaag denken aan weeën in ieder geval. De huisartsenpost wist het ook niet zo goed. Die hebben me een shot diclofenac gegeven. Waar je enorm van opknapt, kan ik je vertellen. En toen ging het wel weer. En maagzuurremmers. Want ja, ik dacht nog steeds dat het maagzuur was. Wist ik veel. Ik had het nog nooit gehad. Dus het zal wel maagzuur zijn dan. En de eerste uren ging het goed. En daarna werd het 's nachts weer erger. En de andere ochtend zat ik bij de eerste hulp. En bleek ik een ontstoken alvleesklier te hebben. Door galstenen. Mijn galblaas zat vol met galstenen. Bleek tijdens onderzoek. En een van die galstenen heeft de boel verstopt. En daardoor is mijn alvleesklier gaan ontsteken. En dat deed echt verrekte zeer, kan ik je vertellen. Heel erg zeer. En wat gebeurt er in jouw hoofd als zo'n allesbeheersende pijn in je lijf kruipt? Of toeslaat in je lijf? Nou, dan moet ik even terugdenken hoor. Gelukkig heeft een mens geen geheugen voor pijn. Ik weet wel dat ik de dag nog, ik heb gewoon een column zitten tikken toen met die pijn. En ik heb me er nog redelijk door de dag heen geworsteld. Ben wel een tijdje op bed gaan liggen, omdat ik dacht, die weet zakte dan. Wat het natuurlijk niet deed. Zijn er momenten dat je bang bent? Ja, maar ik had wel inmiddels alles een beetje gegoogeld van maagkanker tot weet ik veel wat. Want ik ben wel enige hypochonder en ik ga altijd van het ergste uit meteen. Ja, dat dus... was het toch allemaal niet, dat wist ik wel. Dus ik was zelf al wel bij galstenen of maagzuur uitgekomen. Maar ik blijf toch weer bij die maagzuur hangen. Maar nee, ik was niet zo heel erg bang. Ik vond het vooral wel heel gek dat ik opeens heel veel pijn had. Eigenlijk, ja... Nee, ik vond het vooral heel gek. En die pijn die was zo omvattend dat ik ook niet zo heel veel meer kon denken op een gegeven moment. En kun jij je op dat moment, control freak die je bent, kun jij je overgeven? Nou, het heeft heel lang geduurd voordat mijn man mij zover had dat we naar de huisartsenpost gingen. Überhaupt al daar? Toen ja, want hij zei de hele middag al, moet je niet naar de dokter? Nee, ik hoef niet naar de dokter, gaat zo wel weer over, zakt alweer. Maar goed, dat ging s'avonds om 8 uur, was het niet meer te houden. Dus toen zijn we naar de huisartsenpost gegaan. En toen kon ik ook bijna niet meer lopen van de pijn. En kon ik alleen nog maar overgeven ook. Dus ik kwam heel charmant die huisartsenpost binnenlopen met een plastic zak voor me. En dan voorovergebogen. Strompelend van de pijn. Maar dat zakte door die diclofenac wel weer weg. Toen heb ik nog gewerkt s'avonds. Marble Mania zitten kijken. Ja, mensen. Marble Mania. En de volgende dag... Nou, weet ik niet. Maar dat was door de diclofenac was dat in ieder geval te doen. Ik heb toen 's nachts niet zo heel veel geslapen. En de volgende dag was het nog wel steeds zo erg dat ik wel echt mijn baas heb gebeld van... Hans, sorry, maar ik geloof niet dat er vandaag een column in zit. Althans niet heel vroeg, want ik moet echt eerst straks naar de dokter. Want dit hou ik niet vol. En toen daar eenmaal in het ziekenhuis, dat ik aan een infuus diclofenac lag... Toen heb ik een tijdje liggen slapen. Een beetje hanenwaken. Want ze zijn natuurlijk ook continu onderzoek aan doen. Maar dat vond ik wel heel fijn. Dus ik ontspande gewoon heel erg van dat spul. Dus ik was niet zo bezig met van alles en nog wat. Ik had ook niet het idee dat ik doodging. Nee. Deed alleen gewoon heel erg pijn. En ik weet wel dat toen de diagnose kwam van... U heeft een ontstoken alvleesklier en u heeft met galstenen... dat ik nog dacht van dan geef je me maar iets mee naar huis... en dan zijn we er weer boven Jan. Toen was dus wel het antwoord nee, u bent heel erg ziek. Toen dacht ik, oh, maar heel erg ziek. Dan voelden mensen zich anders, denk ik. Ik heb nu alleen pijn. Ik heb alleen pijn in mijn buik. Maar nee. En ziek is anders dan pijn. Ziek is anders dan pijn. Ja, voor in mijn beleving wel, denk ik. Ja, dat was mijn overweging die ik toen had. Ook echt heel verbaasd was. Ik ziek? Nee, ik ben nooit ziek. Nee, dat is niet zo. Wat interessant. Dus ziek en pijn zijn twee verschillende dingen. En jij kan wel pijn hebben, maar je bent niet ziek. Ja, ik heb ook een zere teen hebben, maar dan ben ik niet ziek. Nee. Toch? Nee, ja. Ja, dus dat... Nee, maar vervolgens lag ik 5 dagen in het ziekenhuis. Dus dat vond ik zelf ook heel gek. Want met een keizersnede lig je tegenwoordig korter in het ziekenhuis, weet ik uit ervaring. Dan ben je met 2 dagen weer buiten. Dus het feit dat ik nu 5 dagen in het ziekenhuis lag, dat wilde wel zeggen dat ik toch inderdaad wel iets echt ernstigs onder de leden had. Ja. Ja. En is dit dan een tekenende gebeurtenis voor het jaar? Of gaat dit weer voorbij en... Ja, probeer eigenlijk het gewicht wel te zien in zo'n, in zo'n jaar. Nee, het was wel, het was toen natuurlijk best confronterend. Omdat ik A, nooit ziek ben. En B, mijn gezin natuurlijk opeens geconfronteerd werd met moeder die in het ziekenhuis lag. Wat voor hen ook wel anders was. Het was geen groot drama hoor, mensen. Wees niet bang, want hun vader was er nog. En die zorgt voor ze prima. Dus de paniek was groter geweest als hij in het ziekenhuis had gelegen. Maar die 2 weken dat je er daarmee bezig bent, ja, die zijn wel redelijk bepalend. En daarna kwam er nog een operatie overheen, want die galblaas moest er natuurlijk uit een paar weken later. Maar ik moet je zeggen dat het eigenlijk alweer voelt als een heel leven geleden. Want het jaar is alweer, het was aan het begin van het jaar, er is zoveel gebeurd daarna. Het is nog een zoveel leuke dingen. Corona-leed overheen gegaan ook. Maar we hebben ook nog een songfestival gehad en andere leuke dingen. En nee. Ja. Op het moment dat die galblaas eruit was, voelde ik me alweer zo goed dat ik dat ook heel snel vergeten was. En je hebt eventjes niet gewerkt. Was dat nog een... Want je zei net, ik belde mijn baas op om te zeggen... de hoofdredacteur, die column komt vandaag niet. Nee. Moet je dan een drempeltje over? Heel erg. Voordat je kunt heel erg. Heel erg. Ja. Dat vond ik echt een nederlaag. Dat vond je een nederlaag? Ja, dat vond ik echt een nederlaag van mezelf. Want het kan nog... Ik bedoel, ik ben wel eens niet lekker. Ik heb af en toe last van migraine. En dan kan het gebeuren dat ik met 2 paracetamol nog een paar uur in mijn bed induik. En dat mijn column dan later is. Maar die column die komt er altijd. Want ja, maar die hoort daar te staan. Een nederlaag. Je hebt verloren van een galblaas. Ja, zo voelt het wel. Ja, het feit dat dat het gewoon even niet ging. Dat stukje tikken, wat ik dan dagelijks doe. Ja, dat vond ik wel een nederlaag van mezelf, ja. Uh. Ja, jammer dat ze jouw gezicht niet zien. Nee. Nou, sommige mensen kunnen dat zien. Ik kan zo nu en dan een beetje flabbergasted kijken. Van, dat je vergaat van de pijn, maar dat je nog steeds worstelt met dat je werk op dat moment niet maar doet. Toen hij, dat ik het dan wel afmaken. Toen hij zei van nee meid, dat snap ik volkomen en hou me op de hoogte. En ik hoop dat ze een foto maken en dat ze zien wat er aan de hand is. Toen wist ik van nou ja, oké, het is goed. Het wordt me niet tot in eeuwigheid nagedragen dat ik één keer geen stukje kan schrijven. En vervolgens werden het 2 weken dat ik ziek was. Ja. Ja, en daarna had ik toch wel weer echt het gevoel dat ik toch weer nodig aan het werk moest. Want dit was wel erg niks doenerig van mij. Nou, van het jouw nieuws van 2021 gaan we naar het nieuws van 10:30. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker. Voor de 2e keer deze maand bellen de Amerikaanse president Biden... en zijn Russische ambtgenoot Poetin met elkaar over de gespannen situatie in Oekraïne. Het Westen is bang voor een Russische inval, maar Rusland zegt juist dat de NAVO met vuur speelt door Oekraïne militair te steunen. De Russische autoriteiten hebben 2 leden van de punkband Pussy Riot aangemerkt als buitenlandse agenten. Dat betekent dat ze onder streng toezicht komen te staan. Ook een journalist, een komiek en een kunstverzamelaar zijn op de lijst gezet. De politiebonden hebben besloten hun geplande actie voor zondag in Amsterdam te beperken. Ze wilden dan staken om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. Maar er wordt gevreesd voor ongeregeldheden in Amsterdam vanwege een verboden coronaprotest. Daarom staat de politie gewoon paraat. Wel komt er een vakbondsbijeenkomst. En de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC raadt mensen af om een cruise te boeken vanwege de kans op corona-uitbraken, ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Deze week nog werden 2 schepen vanwege besmettingen aan boord geweerd op Aruba, Curaçao en Bonaire. Tot 11 uur het jaar van Angela de Jong. We hebben nog maar 1/2 uur, Angela. Ja, ik vind het onvoorstelbaar hoe snel dat gaat. Terugkijken op 2021, dat wil ik met je doen. Terugkijken op het televisiejaar wat we achter de rug hebben gehad. Wat was dit wat jou betreft voor het tv-jaar? Ja, ik vind het altijd zo lastig om dan het jaar in een paar zinnen samen te vatten. En ik ben ook niet anders dan iemand anders. De laatste weken bepalen toch weer hoe je naar zo'n jaar terugkijkt, toch? En dat is dan toch weer heel veel corona. En persconferenties en gasten die in talkshows praten over virusvarianten, vaccinatie, booster, dus dat. Laat wat opsplitsen. Laten we eens kijken van terugkijken op het televisiejaar als het gaat om corona. Wat viel je daarin op? Wat was daarin wat je trof? Dat er heel veel geouwehoerd wordt over een virus aan tafel in alle mogelijke varianten. En dat ik me ook wel eens afvraag of dat misschien de hele boel in Nederland zo moeilijk maakt. Omdat alles en iedereen er een mening over heeft. En ook alle meningen even belangrijk lijken aan talkshowtafels. Terwijl ik toch altijd denk dat we het meeste opschieten met de mening van een Ernst Kuipers of noem maar op, over het virus. Heb je eigenlijk iets nieuws gehoord? Ik zat er zelf ook over na te denken. Toen dacht ik, heb ik eigenlijk in 2021, ook van experts, ooit iets nieuws gehoord? Of iets wat ik niet verwacht had? Over het coronavirus? Ja, of over die hele, ja, het virus, hoe de pandemie zich ontwikkelt. Nee, dat denk ik ook niet. Als ik er dan toch over... Ik weet nog dat ik het echt een ontroerend moment vond. Hartje zomer. Het was de laatste uitzending van... Eén na laatste uitzending van Bo. Voordat hij met zomervakantie ging. Daar had hij Ernst Kuipers zitten. Ja, hij kreeg daar zijn shot, zijn Janssen-vaccin. En daarna gingen ze buiten zitten in een strandstoel met een drankje in de hand. Er stond geloof ik nog ergens een gitarist. Het was een heel idyllisch plaatje. Maar dat was eigenlijk het afscheid van corona. En dat zo voelde het toen ook voor mij. Dat ik dacht van nou, iedereen heeft nu vakantie. Ernst Kuipers kunnen we ook weer lekker terug het ziekenhuis induwen. We hebben het gehad. Iedereen is gevaccineerd. Iedereen die het wil. Dus dat vond ik wel echt een bepalend moment. Dat ik dacht van hier nemen we met z'n allen collectief afscheid van corona. Maar dan is televisie meer dan flikkerend licht. Ja, ja, maar ja, dat is televisie sowieso. Televisie is gevoel. Tenminste voor mij. Bij alles wat ik zie, denk en hoor en wat er langskomt, daar maakt een gevoel in mij los. En dat is altijd het leukste om over te schrijven. Maar we hadden het nogal mis natuurlijk met z'n allen op dat moment. Het was helemaal geen afscheid van corona, want het kwam daarna kaart terug. Maar heb ik iets nieuws gehoord? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat ik er echt... Maar ja, de andere kant, ze volgen natuurlijk ook het nieuws. Dus daar wil ik ook niet al te cynisch over doen. Maar ik denk wel dat het feit dat tegenwoordig een Nielsen zijn mening over vaccinaties kan geven aan een talkshowtafel tot en met, noem maar andere mensen die er allemaal zitten, dat dat de boel in Nederland niet heel veel makkelijker heeft gemaakt. Maar je bent zelf ook iemand die zich roert in gesprek. Ja. En ik bedoel, jij roept ook dingen over allerlei onderwerpen. Ja, dat klopt. Waar ligt dan de grens van wat we dan wel of niet laten bespreken door allerlei mensen? Nou, ik ben op dat vlak wel terughoudender geworden. Want ik heb geen mening over corona. In die zin, ik denk dat corona bestaat. En ik praat de wetenschappers na als het gaat over vaccinaties. En ik laat volgende week weer graag mijn booster shot zetten. En dan ben ik bereid om nog een paar keer te doen. Omdat ik dat virus de wereld uit wil hebben. En dat is iets wat ik kan vertellen. Maar voor de rest kan ik niet vertellen of het de aanpak van het ministerie, zoals we het nu hebben, of dat een goede is of niet. Dat is niet aan Angela de Jong om dat te roepen. Dus daar let ik wel op dat ik dat niet doe aan talkshowtafels. Maar als mij wordt gevraagd van laat je vaccineren, ja, dan geef ik daar wel antwoord op. Ja. Was er televisie in 2021 die ons al die ellende deed vergeten? Zeker. Met als hoogtepunt wat ik net al zei, het Songfestival. Ja, dat was het hoogtepunt. Ja, dat was absoluut het hoogtepunt. En wat maakte dat tot goede televisie? Dat je er zelf naartoe kon. Omdat het een me als kijker wegblies voor de televisie. Ook in de zaal al, maar ook voor de televisie. Wat, wat wij konden in Nederland. Qua show, qua licht, qua visual effects. Neem dat optreden van Davina Michel met dat water. Wat in de zaal heel indrukwekkend was. Wat ik 's middags had gezien. Wat op televisie nog een graadje heftiger was. Omdat dat water de zaal in kwam. Wat ik er heel leuk ook aan vond, is dat er niet zozeer in hokjes werd gedacht. Ik bedoel, Avro Tros heeft het Songfestival de laatste jaren omarmd en groot gemaakt. Maar daar werd over de eigen schaduw heen gesprongen, om het populair te zeggen. En daar werd ook gewoon naar de commerciële omroep gekeken als daar mensen nodig waren om de boel te presenteren. Of achter de schermen. Overal zijn de beste mensen weggeplukt om die show tot een geweldig succes te maken. En dat vond ik er heel inspirerend aan. Want dat zag je ook. En dat heeft ook meteen zijn effect gehad op bijvoorbeeld het televisiergala, wat opeens veel leuker was dan de jaren daarvoor. En wat ik dan toch één op één aan het Songfestival link. En is dat dan alleen jouw oordeel als televisiekenner? Of is het ook Angela de Jong die in haar Rotterdam, in haar Nederland, dit allemaal voorbij ziet? Dat zal geheid meespelen. Want ik kan al die verschillende kanten van mij kan ik niet uitschakelen. Dus dat was ook zeker wat ik er heel leuk aan vond. Dat het in Rotterdam was. Ik heb echt die week super trots voor de televisie gezeten. Omdat al die programma's opeens vanuit Rotterdam kwamen. En mensen konden zien hoe leuk en hoe mooi die stad inmiddels geworden is. En ik dacht van, jullie zijn gek dat jullie hier niet iedere avond zitten. Dat is hartstikke leuk. We hebben ook stopcontacten en printers waar papier uit komt. Dus kom maar gewoon lekker naar Rotterdam met z'n allen. Dat chauvinistische van dat het in Nederland was. Ja, tuurlijk, dat speelt ook mee. Maar al die petten die ik op heb, die steek ik ook niet onder stoel of bank in mijn column. Dat komt altijd speelt altijd mee met kijken. Kijk, en dat Italië heeft gewonnen, vond ik alleen maar leuk omdat Italië mijn favoriete vakantieland is. Dus ja. En zo is alles persoonlijk. En zo is alles persoonlijk, absoluut. Dit was dan het onbetwiste hoogtepunt. Wat is een dieptepunt? Wat zijn de dieptepunten als het gaat om televisie? Ik vond de manier waarop ze met waarom BNN VARA en de NPO met Fidan en Rens omging, dat vond ik echt een dieptepunt. Ik vind sowieso op het moment de talkshow om 9 uur, vind ik dat de NPO daar echt wel eens kritisch naar mag kijken. Om 7 uur. Wat zei ik dan? 9 uur? 9. Oh, sorry. Nee, 7 uur. Daar vind ik dat de NPO echt kritisch naar mag kijken, want die vind ik echt niet goed. En die dat kun je ook alleen al aan de kijkcijfers zien. Waar Matthijs van Nieuwkerk 1,5 miljoen haalde op een avond, zijn het er nu op een goede avond 700.000. Als ze een persconferentie hebben, iets meer. Maar over het algemeen is het 700.000. Nou, dat is veel te weinig. En waar ik op met De Wereld Draait Door toch vaak werd verrast en nog een beetje omhoog werd getild als televisiekijker, daar is weinig meer van over op dat tijdstip. Ik was nu afgelopen weken heel blij dat daar weer gewoon een huis vol werd uitgezonden. Dus dat is echt wel wat echt een dieptepunt is van dit jaar, hoe ze dat tijdstip verkwanseld hebben. En wat ik, als je het echt terug wil brengen tot één televisiefragment, wat ik echt een dieptepunt was, vond ik de roast van Thierry Baudet door Martijn Koning. Die vond ik echt afschuwelijk om naar te kijken. Vond je de roast afschuwelijk of vond je de wijze waarop Thierry Baudet reageerde afschuwelijk? Ik vond eigenlijk het hele televisieplaatje afschuwelijk. Want de tekst van Martijn Koning, op het moment dat hij in een krant had gestaan, of dat hij die op een podium had uitgesproken, daar had ik niet zo heel veel moeite mee gehad. Ik bedoel, ik ben heel erg voor vrijheid van meningsuiting. Dat moet iedereen helemaal zelf weten. Maar het feit dat daar aan een talkshowtafel, waar toch bepaalde, wat een bepaalde setting is en waar bepaalde regels gelden, dat daar iemand vindt dat die iemand zo zijn waarheid, of de waarheid, het is maar net hoe je het bekijkt, meent te moeten vertellen op een manier die dan wordt geacht grappig te zijn, maar dat niet is. En dat op een manier brengt waarbij ik als kijker alleen maar pure haat in iemand zijn ogen zie. Ja, dat maakte het zo onprettig om naar te kijken, dat ik echt wel snapte dat Baudet opstond. Ik denk niet dat het mijn eigen reactie was geweest. Maar goed, hij stond op en hij liep weg. Wat ik wel kon begrijpen op dat moment. En ik kon alleen maar denken van, oh jongens, wat zijn jullie stom. Stomme Martijn Koning, stomme Eva Jinek. Heeft hij weer twee zetels erbij. Echt, jullie geven het hem hier cadeau. Dus dat was ook de frustratie die erbij zat. Ja. En ook omdat het eigenlijk geen goede televisie was. Omdat het was heel onprettige televisie. Omdat het niet voldeed aan de wetten van een talkshow. Ja, maar ook, ook door het feit dat hij... Ja, ik blijf erbij. Als ik naar dat fragment kijk, dan zie ik de pure haat in de ogen van Martijn Koning. En dan denk ik op zo'n moment toch altijd weer aan Michelle Obama. Want iedereen zegt van, je mag hem toch, Baudet, op zijn eigen, met zijn eigen woorden en op zijn eigen manier. Tuurlijk mag dat. Maar goed, er zit ook iets in het Michelle Obama van, when they go low, we go high. En daar voldeed het daar totaal niet aan. Nee. Dat was een dieptepunt. Dat vond ik televisiematig wel een dieptepunt, ja. En als mensen nog eens even lekker willen lachen, dan zou ik zeggen, zoek de Heel Holland Bakt quiz op van Galiet en Sophie. Die was ook echt heel erg. Heel erg. Ja. En weet je dan, als je dan zoiets ziet, hè, bijvoorbeeld zo'n een Heel Holland Bakt quiz, of dat ding met Martijn Koning en... Uh-huh. En Thierry Baudet. Hoe boos of hoe geïrriteerd ben je echt als je dat ziet? Nou, bij Martijn Koning was ik vooral verbijsterd. En nu ik al die verhalen aan het einde van het jaar heb gelezen, ben ik nog meer verbijsterd dat mensen hem dan haatmail gaan sturen. Wat ik dan ook weer niet begrijp. Of doodbedreigingen. Maar daar was ik meer verbijsterd. Dat ik dacht, van hoe kan een gerenommeerde talkshow zich op deze manier vergalopperen? Want ik bedoel, het geldt natuurlijk ook voor Eva Jinek en haar team, dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Tussen aanhalingstekens, want het gaat niet om fysieke veiligheid, maar je moet je daar als talkshow gast aan tafel wel een soort van veilig voelen en dat je gesteund voelt in ieder geval. Dus daar zat ik me heel erg over te verbazen. Dus dat was niet zozeer boosheid. De boosheid kwam eigenlijk meer toen die wegliep en dat ik dacht, oh, nu heeft hij weer twee zetels erbij. Echt, bedankt Martijn Koning. Dus daar zat meer de boosheid in. En bij Galiet en Sophie heb ik echt met verbijstering ook... Ja, verbijstering is toch eigenlijk wel het woord wat heel vaak voorbij komt. Naar die quiz zitten kijken. En daarna werd ik ook wel echt boos. Omdat je weet wat de volgeschiedenis is. En hoe er met mensen is omgegaan die ervan afgehaald zijn. En hoe er met de kijker wordt omgegaan. Eigenlijk is dat altijd het terugkerende thema in mijn werk. Is als ik als kijker me niet serieus genomen voel. Als er wordt gedacht van, wij kunnen je dit wel in de maag splitsen. Oh, dit is wel leuk. Of de kijker vreet het wel. Dan word ik boos. Ja, maar denk je dat vaak dat de kijker vreet het wel? Want vaak is die makers zitten daar toch ook gewoon met de beste bedoelingen. Die denken echt, oh, we proberen een zo mooi mogelijk programma te maken. Daar slagen ze dan misschien niet altijd in, maar... Ik ben ook televisiemaker. Mm-hmm. Ik heb nog nooit die gedachte gehad, te kijken vreten. Nee, maar als je iedere dag een programma maakt, dan ligt dat gevaar wel eens op de loer, heb ik het idee. En natuurlijk, het wordt bij de commerciële vaker gedacht dan dat het bij de publieke omroep wordt gedacht. Maar ook daar wordt het wel eens gedacht. Dat ik toch echt het idee heb van jullie slaan de kijker nu te laag aan. En kom op. Dit is zo overduidelijk in scène gezet. Of jullie doen nu of het echt is. De kijker is volwassen. Die kan meer aan dan je denkt. En behandel hem alsjeblieft ook zo. Laten we naar het nieuwe jaar gaan. Hè, we staan aan de vooravond van een gloednieuw jaar. Mm-hmm. 12 maanden lang kunnen we weer televisie kijken, onder andere. En er zal ongetwijfeld ook wel weer corona in voorbij komen. Zeker, ik denk het wel. Ja. Waar moeten we het komend jaar op letten? Nou, waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben, is naar Arjan Lubach. Zijn nieuwe programma. Volgens mij begint die pas in maart, dus het duurt nog even. Maar, want Arjan Lubach gaat een dagelijks programma bijna doen. Dagelijks, ja. 4 dagen per week. Maandag tot en met donderdag gaat hij een satirisch programma. Voor op 1, hè, ja. Voor de talkshow. 10:00 's avonds, ja. En de lat heeft hij zelf denk ik heel hoog gelegd met Zondag met Lubach. Wat een fantastisch programma was. Ja. En waar natuurlijk de onderzoekssatire in zat. Dus ik ben heel benieuwd of hij dat ook dagelijks kan. Want ja, dat is toch natuurlijk het blauwdruk die we er met z'n allen op gaan leggen. Want dat zijn we gewend van hem. Dus het maakt voor hem de druk ook heel erg hoog. Dus ik ben heel benieuwd of hij dat kan. 4 dagen in de week. Tegelijkertijd denk ik, als hij dacht dat hij dat niet kon, dan ging hij het ook niet doen. Nee. Dus nou daar kijk ik echt heel erg naar uit. Het is een genre wat in Amerika groot is. Maar daar hebben ze een heleboel schrijvers. Ja. Dat was altijd het probleem in Nederland. Ja. Hebben we die in Nederland ook? Want hij doet het natuurlijk niet in zijn eentje. Nee, en hij werkt met een betrekkelijk klein vast team. Weet ik van de afgelopen jaren. En daar zijn ze mee tot grote hoogte gekomen. Omdat ze het 1 keer per week doen en niet snel tevreden zijn. Nu hoorde ik wel dat hij geprobeerd heeft om, geloof ik, uit heel Nederland mensen te ronselen die konden schrijven. En die een soort pitch mochten doen en auditie. En zo is er, geloof ik, een team ontstaan. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn. Hoe weet hij dit? Ja, dat was een mevrouw die deed daar mee. Die appte mij. Of die appte mij niet. Die benaderde mij via LinkedIn. Dus dat was een soort. Die was ook een paar rondes doorgekomen en die vertelde me dat. Dus ik dacht, nou, dat is best interessant om te horen. Want ja, hij kan het ook niet alleen. Ik bedoel, dit is onmogelijk om dat in je eentje te doen. Ze was overigens niet door, dus ik weet niet hoe het na ronde 3 verder is gegaan. Maar ja, dat zou zomaar eens natuurlijk de hele dynamiek ook kunnen veranderen. Want 10 uur 's avonds voor op 1. Wat voor consequenties gaat dit hebben? Nou ja, als hij maar een fractie van zijn kijkers mee kan nemen natuurlijk van de zondagavond, dan is dat een enorme kick voor NPO 1. En dan zou op 1 daar wel bij kunnen varen. Maar goed, de heren van VI beginnen ook met een dagelijkse talkshow, wat de verrassing van de zomer was. Houden ze dat vast? Gaan ze dat weer doen? Vinden mensen het ook leuk als er geen sport is? Nou ja, wat betekent dat dan weer voor de talkshow op RTL 4... die ook op hetzelfde tijdstip zit en voor een deel in dezelfde vijver vist? Ik vind het wel spannend wat het gaat worden. Het wordt een soort talkshow-oorlog 2.0. Ja, ik denk zo langzamerhand. Hebben we al die... Zijn er niet te veel talkshows in dit land? Zeker te veel talkshows. Er zijn echt te veel talkshows op het moment. Ook om ze allemaal te kunnen bemensen. Maar ook daarom ben ik benieuwd naar Lubach. Want Lubach wordt natuurlijk geen talkshow. Dus ja, wie weet krijgen we nu gewoon eindelijk eens wat te lachen om 10 uur 's avonds. Ook wel lekker. Ja. Nou ligt je net een heel klein tipje van de sluier op over hoe informatie bij jou komt. Weet jij sowieso, want je schrijft over televisie. Mm-hmm. Dat is vooral vanaf de buitenkant. Hè? Je kijkt naar televisie en becommentarieert wat je daar tegenkomt. Ja. En wat je daarvan vindt en wat het met je doet. Omdat ik in principe de gewone televisiekijker ben. En ook zo televisie kijk. Ja. En natuurlijk zijn er heel veel dingen die ik achter de schermen weet. En die ik er dan ook wel inzet. Ja, daar wil ik even naartoe. Want hoe gaat dat? Ja. Hoe kom jij al die dingen? Nemen mensen contact met jou op? Hoe werkt dat? Soms, ja. En ik ken natuurlijk mensen. En ik hoor wel eens wat. En ik kom wel eens ergens. En ik spreek wel eens mensen. Ja. Heb je wel eens het gevoel dat mensen je proberen te beïnvloeden? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk iets wat je ook nooit kan uitsluiten. En er zijn allerlei zenderbazen die dan heel graag een kopje koffie met je drinken om even de plannen voor het nieuwe jaar vast te vertellen en te doen. En ik heb een heel rondje gemaakt, ik heb ze allemaal gezien. Oh, het is niet zo dat je dan zegt, nee, dat doe ik niet. Je zegt, ik zie gewoon iedereen. Ik heb ze. Ik ben bij Frans Klein geweest op de koffie. Ik ben bij Peter van der Vorst geweest. En ik ben bij John de Mol geweest. Toen ik ze alle drie had gehad, dan dacht ik, oké, dit heeft me dus 3 keer 1,5 tot 2 uur gekost. Ben ik er heel veel mee opgeschoten? Nee. Nou, hoe gaat dat dan? Dan zegt ze, dag mevrouw de Jong, welkom. Ja. Kopje koffie. Ja. En dan gaan ze je vertellen wat de plannen zijn. Ja. Ja. En dat... Maar doen ze dat met alle columnisten? Dat weet ik niet. Maar in dit geval, ja, weet je, ik snap er ook de logica van. En aan de ene kant ben ik natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in wat die plannen zijn. En ja, om te horen wat erachter zit. Ik snap jou wel, maar ik denk absoluut. Vanuit, hè? Waarom, wat ja, beantwoord je dan? Ik denk dat het voor hen ook heel fijn is om te weten wie nou dat vervelende mens uit Rotterdam is. Die dan over ze schrijft. En niks menselijks is vreemd. Ik denk ook dat ze hopen dat je iets aardiger erover schrijft. Met iets meer begrip of zo over sommige problemen hebt. Maar ja, het probleem is, die heeft de kijker ook niet. die wordt er ook mee geconfronteerd wat hij op het scherm ziet. En die kan er nog 20 keer weten dat misschien die ziek is geworden of dat een probleem was of wat dan ook. Maar die wordt wel 1,5 uur met dit programma geconfronteerd. En daar word je uiteindelijk op afgerekend. Kijk, als ik er geen goede dag heb, dan is mijn column ook niet zo goed. Ja, dan word ik ook daarop afgerekend. Dan kan ik nog 100 keer zeggen, ja, ik was ziek of ik was niet lekker of ik had er geen zin in. Ik lag het ziekenhuis. Maar het is net zo goed als die laatste column, ja. Dus nee, en ik vind ze allemaal heel aardig en het is allemaal heel waardevol om ze een keer gesproken te hebben, om ze te kennen. Maar ik heb daarna wel gedacht van oké, dit is leuk, maar dit ga ik niet meer doen. Hier schiet ik zelf gewoon niet zoveel mee op. Je gaat het niet meer doen? Nee. En wat had je ermee op willen schieten toen je daar naartoe ging? Nou, dat je wat dingen hoort waar je misschien wat aan hebt, maar uiteindelijk valt dat toch altijd ook alweer tegen. En uiteindelijk hoef ik geen vriendjes te worden met mensen die in die wereld zitten. Dat is absoluut mijn drijfveer niet en dat belemmert ook mijn werk alleen maar. Ik moet mensen ook niet te aardig gaan vinden. Ja, dan wordt het toch moeilijker om heel objectief ernaar te kijken. En is er eigenlijk... Voor zover ik natuurlijk objectief kan zijn, want ik neem mijn eigen subjectieve persoonlijkheid altijd mee. Ja. Ik zit dan alleen te denken, zijn verschillen ze dan heel erg van elkaar? En hoe ze je ontvangen? Peter van der Vorst dat anders dan, heel erg anders dan John de Mol of dan Frans Klein? Wie was het beste van die drie? Wie deed het slimst? Nou, uiteindelijk was natuurlijk John de Mol de meest charmante, want die wilde uiteindelijk iets van me, bleek achteraf. Die wilde graag dat ik bij hem kwam werken. Dat ging me niet doen. Ben je geen seconde verleid geweest? Dat je dacht, nou... Ja, ik heb een paar gesprekken gevoerd met zijn secondant. En die had een heel plan voor een televisieprogramma. Dat zag er best leuk uit. En we hebben toen geprobeerd om... Of ik er misschien gewoon als AD-gezicht een rol in zou kunnen vervullen. Maar dat dus hebben ook de hoge heren van Talpa hebben met de hoge heren van het AD gepraat of dat een mogelijkheid was. Maar goed, samenwerking zat er al snel niet in. Nou ja, dan houdt het op. En toen moest ik kiezen. Nou ja, toen was de keuze echt heel snel gemaakt. Ja? Ja. Dan is de keuze voor het AD zelfsprekend. Ja. Omdat ik niet van plan ben om voor John de Mol te gaan werken ooit. Daar heb ik iets te veel slechte verhalen over gehoord. En je kan je geloofwaardigheid maar 1 keer verliezen. En je vrijheid ook. Ja, ja. Maar dat is geen principiële... dat is niet principieel geen ander pad op willen gaan. Nee. Want als je mij vroeger had gevraagd, wil jij columns schrijven? Dan had ik jou voor gek verklaard, want dat zag ik helemaal niet gebeuren. Sterker nog, ik ben begonnen als regioverslaggever bij het Rotterdams Dagblad. En daar schreef ik over de regio IJssel en Lek. Dus over Oudekerk, waar ik geboren ben, Krimpen aan de IJssel, Capelle aan de IJssel. Dat soort gemeentes. En wij hadden daar een chef. En die vond het een goed idee, we waren met z'n vieren, als wij bij Toebeurt iedere zaterdag een column schreven. Ik vond het de hel. Ik moest dus 1 keer in de 4 weken moest ik een stukje schrijven van 250 woorden. En ik had er maandag al buikpijn van als vrijdag die column moest verschijnen. Dus had mij toen niet verteld dat ik later 5 dagen per week fluitende column zou schrijven. Want dat had ik nooit geloofd. En wat zeg je hiermee? Als er iets op mijn pad komt wat ik niet van tevoren had bedacht, maar wat toch heel erg leuk blijkt te zijn, dan ga ik daar geen nee tegen zeggen. Nou, dit klinkt alsof het van toeval af zou hangen. Heb je geen ambitie? Geen in je achterhoofd, of misschien iets minder, gewoon misschien wel in je voorhoofd. Dingen waarvan je denkt, zou je televisiepresentator willen zijn? Nee. Zou je televisiemaker willen zijn? Misschien, maar ik heb er geen enorme uitgesproken ideeën over wat het dan zou moeten zijn. Maar iets achter de schermen, misschien, Achter de schermen? Ja. Wat denk je dan voor? En al die jaren sta je op dat podium. Ja, maar ik vind wel ik hecht heel erg aan vakmanschap en aan mensen die echt iets kunnen. En als je niet de overtuiging hebt dat je iets heel goed kan, dan moet je het ook niet doen. En ik geloof niet dat ik een hele goede presentator of een hele goede, noem maar op, voor het scherm zou zijn. Nee, ik ben heel goed in mezelf zijn. En dat kan aan een talkshowtafel, maar daar houdt het ook daarna wel mee op. Een geweldige talkshowgast is niet per se een geweldige talkshowgastvrouw of gastheer. Nee, daar hebben we wel genoeg voorbeelden van gezien, toch? De afgelopen periode al. Bij jouw eigen Op1, Talita Muze. Wat toch behoorlijk drama was als presentator. En Galit Kassem ben ik ook nog steeds niet van overtuigd dat het een geboren presentator is. En we hebben nog maar een paar minuten, maar ik ben toch benieuwd, hoe kan het dan dat in een branche waar heel veel mensen rondlopen die echt verstand hebben van dat vak, dat die mensen niet op voorhand al die inschatting kunnen maken dat ze zeggen, een geweldige gast is niet per se een geweldige gastheer of gastvrouw. Hoe kan dat dan toch gebeuren? Ja, omdat mensen zich toch vaak blind staren op een leuke koppie of op andere vakjes die aangevinkt moeten worden achter de schermen. Of andere vakjes die oh, nou, dat iemand ja, een kleur heeft. Bijvoorbeeld diversiteit staat natuurlijk hoog in het vaandel. Maar zou ik toch echt meer werk moeten hebben? Ja, ja, dan doe je toch niet goed, Kiva. Helaas. Nee, maar... En ik denk dat de wens ook heel vaak de vader van de gedachte is. En dat er te weinig heel erg wordt nagedacht over de lange termijn. Ik heb me echt heel erg verbaasd dat er toen Eva Jinek wegging, dat er gewoon niet een opvolger klaar stond. Misschien een klein beetje met Renze Klamer. Daar kon ik in ieder geval afgelopen jaren wel een soort pad zien dat er echt een ontwikkeling werd doorgemaakt. Maar over het algemeen wordt er toch heel weinig aan echt talentontwikkeling gedaan. Mensen worden echt te vroeg voor de leeuwen geworpen. En dan wordt er altijd gezegd, ja, maar die vervelende tv-columnisten, die hebben dan na één aflevering een oordeel al klaar. Nee jongens, je moet gewoon zorgen dat je je zaakjes op orde hebt en dat je daar iemand hebt zitten of staan die weet wat hij doet en die genoeg meters heeft gemaakt om daar te zitten en om het respect van de kijker te verdienen. Want die kijker heeft er niks aan dat iemand toevallig leuk kopie heeft en 28 is en eager genoeg was om ja te zeggen tegen een aanbod van een publieke omroep. Maar wat moeten ze jou bieden? Wil jij ingaan op een... Want jij geeft al aan, oké... Ik moet wel iets kunnen doen waarin ik mezelf kan zijn. Wat ja, zou dan een... Ik weet het niet. Ik bedoel, ik geef je zo eerlijk mogelijk antwoord dat ik het niet uitsluit dat ooit eens een keer iets langskomt waarvan ik denk, nou, dat zou ik best leuk vinden. Maar ik denk dat het achter de schermen is en niet voor de schermen. En daarbij moet het ook wel echt heel erg leuk zijn, wil ik weggaan bij het AD. Omdat dat heel erg mijn plek is. En als mijn thuis voelt. Ja, en je hebt over die plek wel eens gezegd dat je een ultieme ambitie is om daar uiteindelijk hoofdredacteur te worden. Ja, dat heb ik ooit wel eens gezegd. Toen was ik net gestopt als chef en toen miste ik heel erg het vergaderen, het meedenken en het op de krant aanwezig zijn. En inmiddels zie ik wat Hans allemaal deed en wat Rennie allemaal doet nu. De vorige en, hoofdredacteur. Wat hun, en de huidige? Ja, mijn vorige hoofdredacteur Hans Nijhuis en mijn huidige Rennie Rijpma. En wat die allemaal kunnen en wat die allemaal doen. En inmiddels ben ik er wel achter dat ik mijn karaktertrekken niet zo... Mijn sterke punten liggen niet op dat vlak. En ik ben daar ook niet diplomatieker op geworden de afgelopen 5 jaar. Dat is wel iets wat columnistschap ook met je meeneemt. Dus, je wordt een eigen gerijder, eigen gewijzer, ja, wijsneuzer. En ik heb er niks aan om de verbinder te zijn. Wat zij wel moeten zijn als columnist heb ik daar niet zo heel veel aan. Dus die karaktereigenschap die is misschien nog niet zo aanwezig. Maar die heb ik zeker niet verder ontwikkeld de afgelopen jaren. Goed. En geduld heb ik ook niet heel veel. Dus ja, ik denk dat de plek die ik nu heb, dat ik daar echt nog wel even zit. Als het aan mij ligt, hè? Goed. Nou, dan blijven we je elke dag lezen. Dat is je geraaien ook, zeg ik dan maar. 2 uur lang sprak ik met Angela de Jong, de columnist en de tv-recensent van het AD. Dank je wel. Nou, graag gedaan. Sorry, ik had mijn mond te spoelen. Ik heb echt een droge mond van 2 uur ouwe hoeren. Nou, het was een genoeg om naar je te luisteren. Zometeen hier op deze zender met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Lucella Carazzo. Ik wens u nog een fijne avond. En tot een volgende keer. NPO Radio 1. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Het geluid van 2021. Our democracy is under unprecedented assault. Fuck you, police! Klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen. Het resultaat van al dat informatief geklets en achterkamertjes is een hele grote nul. Het NPO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Morgen van 9:30 tot 16:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed?